Tuommoinen lyöntiäinen on keskenään tosi lystikeskenään. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Pakko myös uskoa, että se on keskiviikko ja silloin se on puhujainkulman aika. Se on puhujainkulman taika. Siitä se taas lähtee liikenteeseen. Tervetuloa kuulemaan, se on jälleen Pörni ja täällä näin ollaan. 154. jakso on alkamassa ja puhujainkulmahan oli tämä perinteinen viikoittainen paneelikeskustelupodcasti, jossa keskustellaan teknologian ihmeellistä uutisaiheista, mitä kaikkea on viikon aikana tapahtunutkaan. Tai puolentoista, siellä on tapahtunut taas vaikka mitä. Kohta päästään niihin käsiksi. Otetaan kuitenkin sisään meidän rakkaat panelistit Mies 1001 podcastin takaa. Meillä on mukana Henrikki, tervehdys ja onnittelut vielä kerran. Yleisön pyynnöistä huolimatta jälleen kerran. Pyytämättä ja yllätyksen. Joo. Kuinka monessa tää nyt on jo? 1000 tuli jo täyteen ja onko tuossa välissä jo tullut jotain? On, mutta mä en ole, en minä ole enää laskenut. mä laskin silloin aika tarkkaan ennen sitä 1000, että se 1000-ohjelma oikeasti olisi se 1000-ohjelma, mutta nyt tämän jälkeen minä en ole pitänyt ihan niin tarkkaa kirjaa. Aivan. Se on muuten kumma, että tuommoisessa pitkä tapahtuu, niin kuin, että ei tiedä, että sitä jatkuu pitkä. Vai tiesitkö muuten silloin, kun aloit tekemään, että joskus tulee muuten 1000 täyttä? Tätä tein hamaan tappiin. No ei mulla ollut mitään sun. Ei ole sellaista niin kuin ambitiota heti alussa. No sanotaan, että tekemään, niin kyllä nyt 1000 ainakin tehdä. Siis se oli taas näitä, että teen toistaiseksi, ja toistaiseksi on maailman pisin aika. se on totta. Mies kymmenien podcastien takaa on myös Erkka Vaikola, terveys. Terve, ja onnea Henrikille. Niin, sä et ehtinyt edes onnittelemaan. Sä oot niin kiireinen mies. Kyllä, en valitettavasti päässyt. Olin juuri semmoinen ilta, kun oli iltaan asti töitä. Ai. No. Mutta hei. Pörni, oletko jo kuullut, että olemme keskivertoa seksikkäämpiä? Niin. Meillä on iPhone. Nyt on ihan tutkittu. Onko näin? Joo. No mä tos ihmiset katteleekin mua sillä silmällä. Tämä on tietenkin jonkun matkapuhelin kaupan teet tämän tutkimuksen, että otetaan ihan siitä kantilta. Eli siis pakkohan se uskoksi on fakta. Mä olin kylläkin sunnuntaina radiossa ja joku live-kommentoija radiossa sanoi, että minä olin hottis. Että... Oho. Se ei tiennyt, että sulla on iPhone, mutta sulla on iPod Touch kuitenkin. Mulla on iPod Touch. Ja oikeastaan mikä siinä oli ehkä ärsyttävintä oli ei pelkästään se, että joku sanoi minua hottikseksi, vaan se, että se ei ollut se radio-ohjelman juontaja kertonut, että siellä on nettikamera. Niin mä en tiennyt, että mua katsotaan. Ja minusta se on epäkohteliasta olla kertomatta. No mutta siitä se vielä kolahti enemmän tuo kommentti. Samalla kolahti myös se, että Erkka taas tipattaa linjalta, mutta ei se mitään ole tässä tuolla. Se ei kestänyt minun hottiuttani. Se on liian kuumaa kamaa. Katsotaan, onko hän vielä siellä paikallakaan. Lukeva Connecting. Nokia Connecting People. Sillä kaatu kyskypä. Failed, user not online. Jep, sillä kaatuisi kyllä. No niin, otetaan sillä aikaa palautteita. No, mun piti muuten valittaa, että viime aikoina siis kaikki on lopettanut toimimisen kunnolla, mutta sitten näin asiat alkoi toimimaan paremmin, niin nyt mä voin. No niin. Mutta mun iPod Touch toimii todella huonosti. Kun sen päivitti viimeksi, niin se ei enää suostu käyttämään sitä sen sisäistä kaiutinta. Se vaan niin kuin... Se ei vaan toista. Se ei anna edes muuttaa volyymiä silloin, jos siinä ei ole kuulokkeita kiinni. Ja se, jos siinä rupeaa kuuntelemaan jotain, niin se niin kuin pätkii ensin puoli minuuttia silleen. Tulee vaan ihan niin kuin tavuja välistä. Ja sitten se, jos se scrollaus toiminut sulavasti sitten päivityksen numero 2.5 jälkeen. Ja mua alkaa pikkuhiljaa patittamaan se, että mitä ne oikein tekee noille. Ja sitten tietysti se 4.0 on maksullinen päivitys, eli jos se nyt vaikka sitten korjaisikin sen, niin mun täytyy maksaa 10 siitä, että mä korjaan laitteen, jonka ne on itse rikkonut. Ootko käyttänyt huollossa? En mä ole sitä huollossa käyttänyt, kun siis musta ne on kaikki softapuolen ongelmia, niin Niin. Joo, mutta tuota, jos ei se toimi, edes... niin samahan se... No niin, mutta siinä ei ole takuutakaan ollut enää pitkään aikaan. Niin... Saattaa se mennä siihen kuluttajan suojaan, mikä onkaan. Kyllä se nyt kuulostaa edelleen toimi. Joo, no täytyy ehkä koittaa resetoida ensin, niin kun vie sinne, koska ne kysyy kuitenkin ensin sitä, että ootko resetoinut. Ootko irrottanut akkua? Joo. Et ole resetoinut. En ole resetoinut vielä. Kannattaa kokeilla. Kannattaa testata, joo. Aika mielenkiintoista. Joo. Se on tosiaan niiden tyylikatossa, sillä tavalla saadaan ihmiset päivittämään sitten nelosversioon maksulliseen. Paljon se muuten maksaa? Onko se taas se perinteinen hinta, mikä viimeksi? Tämä on viimeksi käsitellä. Tämä on mainittu, mutta se on varmaan se, mikä se on aina ollut. Sitä samaa huttua. Samaa huttua oli myös edellinen jakso ainakin sen mielestä. Olipas Äklö-jakso. En kelannut. No mikset? Kun olisi katsonut 80-luvun zombileffan Steve-version. Onneksi Henrik oli varustautunut foliokypärällä ja puhelin vielä hieman järkeviä. Olisit kuunnellut vaikka No Agendaa sitten. Tässä vielä hieman Meekoa vastapainoksia. Siellä sitten näytetään, kuinka hienosti Meeko tukee, vaikka mikä näköisiä alustoja. Mä yritin etsisin tuota Applea, mutta sen ei ollut. Jostain kummasta varmaan joku kirjoitusvirhe. Anonyymi pelkuri pistää palautetta. Ihan joo jakso, vaikka sisällössä liikaa iContent TM. Koittakaa saada The Nikki ja se linkkivinkki-sivuston jatkapanelistiksi ja jakso juttu siitä, mikä mättää noissa asioissa. Tai soittakaa niille puhelimeen ja kysykää, että mitäs jätkät, mitä suutta maailmassa. No, toi voitaisiin tehdä. Tuommoinen kurittakaa viranomaista jakso. Ne ansaitsee tuommoisen puhdistuksen ainakin kerran vuosikymmenessä. Kaikki ärinä yhteen jaksoon. Ihan asiallinen idea. Mm. Nois. Sitten pitäisi saada vielä aikaa. Mutta pelkästään toi, että soittaa voi jollakin. Mitäs jätkäs, mitä suutta maailmassa? Soitetaan niille häläreitä riittääkö? Joo, mutta ihan hyvä idea. Joo, mä oon pitkään jo pohdistellut tämmöisiä teemajaksoja. Someday. Tuota, no, Linnu sanoo, oho, puhku. se kuvastaa minunkin tämän hetkistä tunnelmaa aika paljon, kun mä en vielä 3 tuntia sitten tiennyt, että meillä on tänään. Onko meillä tänään lähetys? Me saatiin tuosta kuitenkin jakson nimi. Tuo on aivan loistava. Oho, puhku. Jemppe pistää palautetta ja nyt tulee sitten kritiikkiä. Henrikki ottaa foliokypärän päähän. Korjaus numero 1. iPad tulee myyntiin SIM-vapaana, ei diiliä, kuten Erkkakin sanoo. Toisin kuin Henrik väitti, ja se ei ole mitenkään operaattorin sidonnainen. Lisäksi uskon... Siis hetkinen, niin. Toisin kuin... Miten se sanoo? Toisin kuin Henrik väitti. Niin, mutta kuten Erkkakin sanoo, toisin kuin Erkka... Se oli suluissa katsos. iPad tulee myyntiin SIM-vapaana. Ei diiliä, kuten Erkkakin sanoo. Toisin kuin Henrik väitti. Okei. Okay. Siis myönnän avoimesti, että jos näin on, niin olin erehtynyt. Mä oletin tämän sen takia, että Jenkeissähän se käytännössä on operaattori lukittu, koska sä et saa sitä datapakettidiiliä keltään muulta kuin AT&T:ltä. Niin koska se on mennyt iPhoneinkin kanssa aina näin, niin oletin, että minkä takia aina. Se ei menisi. Mutta jos oli parempaa tietoa, niin erinomaista ja hyvä, että korjataan. Joo, eipä siinä mitään. Mä olin Henrikin kanssa samaa mieltä, mutta onneksi siihen kukaan ei kiinnittänyt huomiota. Se on ihan sama, mitä Pörni sanoo. Who cares? Lisäksi Pörniltä ei ole vahvasti mitään mieltä. Mä oon ihan samaa mieltä tästä asiasta. Lisäksi uskon, että tuo muutos SDK-sopimusehdoissa on loppukäyttäjille hyväksi. Esimerkiksi laadukkaampien sovellusten muodossa. Emme tarvitse App Storeen lisää massaa, jota tuo Adoben ajama konvert olisi tuonut, vaan mielestäni jo tämä ratkaisu parantaa oleellisesti softan laatukriteereitä. Okei, muutama iPhone-sovellus saattaa jäädä tulematta, mutta olkoon näin. Jokainen yritys saa kuitenkin tehdä laitteillaan mitä ikinä lystää, joten jos ei kyseinen tuote aja omia vaatimuksia asian suhteen, niin kannattaa varmasti katsoa sitä muualta. Kyseiset kielet ovat myös moniajan kannalta parempi ratkaisu, kun se on toteutettu tuossa kaavassa. Jos on varaa kehittää vain 2, niin tehköön hyvän iPhoneille ja sitten tekee 1 bugisen lopputuloksen kääntäjällä kaikille muille alustoille. Henrikille sen verran, että jos jonkun yrityksen tuotteet ei kiinnosta, niin ne voi ihan hyvin jättää kauppaan, niin kuin olet nyt tekemässä, mutta se hoituu varmasti ilman jeesustelua. Vai se musta on jeesustelua, jos minä sanon, että minä en aion niitä enää ostaa, koska se on tavallaan osa tätä hommaa. Ja siis me käsiteltiin nuo pointit hyvin siinä ohjelmassa, ja ne on ihan valideja pointteja niin kuin liittyen tuohon konvertointiin. Sinänsä minä nyt hieman ehkä kyseenalaistaisin tämän logiikan, että sitten jos se ohjelma on kirjoitettu Objective-C:llä, niin se on automaattisesti hyvä, vakaa ja ongelmaton se softa, mikä tuntuu olevan aika monilla näillä, mutta siis kyllä mä silti sanoisin, että kyllä se pitkässä juoksussa on käyttäjänkin ongelma, jos se tosiaan pakottaa kehittäjät siihen, että niiden täytyy valita, että joko iPhone tai sitten tai sitten muut, niin kyllä sieltä tulee jäämään hyviäkin softia pois. Mutta siinä mä oon ihan samaa mieltä, että, ja en mä ole mitään muuta väittänytkään, etteikö Applella olisi tasan tarkkaan oikeus tehdä heidän rakentamillaan laitteilla, mitä haluavat. Keskustelu oli siinä, että mikä on järkevää, ja minusta se ei ole järkevää, ja jos siitä on eri mieltä, niin se on ihan ok, eikä minulla ole mitään sitä vastaan. Aivan. Pikkusen on vastaan, ihan vähän. En ole vastaan. Myönnä pois. Ei, koska minä olen kaikkea vastaan, niin en mä voi olla sitä vastaan, että muilla on jotain vastaan. Numero 2. Päivitys tulee myös sekä toisen generaation Touchiin ja iPhoneiin, mutta esimerkiksi monia jo ei tule. Henrik väitti, että ei tule päivitystä ollenkaan, huutomerkki. No, minulla oli kerrottu näin, mutta se ei sitten pitänyt paikkaansa pahoitteen. Saat pisteen. Laite kautta softa kaatuu on yhtä suuri kuin kakkafiilis tuotteesta ja jää kyllä usein sikseen. Kaatumista ei tarvitse ymmärtää. Jos tykkää, että kaatuu, niin Linux on paikkasi. Sen kaatuminen ei ole niin vakavaa, kun tuotteesta ei ole maksettu, mutta lähtökohtaisesti rahoilleen on mukava saada vastineeksi toimiva tapaus. Ja tällaiset advance-vaihdot eivät ole Applen tyylisiä, ja jos tämä tyyli ei kelpaa, niin etsi laite, joka ajaa halujasi. Niinhän minä teen. Mutta se täytyy kyllä sanoa, että siis ainoa käyttöjärjestelmä, joka ei ole kaatunut minulla, on ollut Linux. Mäkki kaatui viimeksi eilen aivan niin kuin totaalitasolla. Mun Touchi kaatuilee vähän väliä, kuten äskenkin vuodatin, niin se on toiminut koko ajan huonommin ja huonommin. Mutta minun Linux-koneeni ei ole kaatunut kertaakaan. No niin, siitä se kuuluu. Windows-kone sitten taas. Tai no, on se sama kone, mutta jos puhutaan käyttöjärjestelmistä, niin Windows-puolellakin on kaatunut monia kertoja. Että tietysti tähän varmaan on se heti se vastaisku, että no eihän se Linux kaadu, kun ei sillä voi tehdä mitään. Niin se tietysti oli minun pointti, että minä olen sanonut välillä Linuxia käynnistymään. Se on eri asia kuin kaatuminen. Se pitää varsinkin joillekin ihmisille paikkansa, mutta ja siis pointin ymmärrän kyllä, minusta tämä oli vaan hieman outo tämäkin päätelmä, että jos haluaa kaatuvan järjestelmän, niin sitten käyttää Linuxia. Se oli semmoista naljailua. Se oli. Minä torjuin naljailun logiikalla. Damn, that's good. Niin, ja nuo mainokset lisäävät varmasti myös ilmaisten ohjelmien laatua. Jos yhteenvetona voisi sanoa, että Apple on alkanut panostamaan enemmän softakaupan osalta laatuun kuin määrään on jo hankittu. Mutta sitten ne mainostaa kuitenkin sitä aina sillä, että meillä on näin ja näin monta applikaatiota. Päättäisivät sitten. No, mutta jännä, että sen pitäisi tippua nyt? Mitäs nuo applikaatiot, jotka nyt on mennyt läpi, jotka käyttää jotain muuta kuin... Niin, mitä sitten, kun tulee softapäivitys, niin häviääkö nämä iBoopsit? Siis jatkossa ei saa tehdä siis. Ne, mitkä aikaisemmin tehnyt, ne mitä... Ne ei moni ajaudu. Sä et voi monia, jossa vetää iBoopsia. Ne periaatteessa pystyy repimään ne pois, mutta... Eli se on vaan iBoop. Se on vielä tehnyt. Kun siinä ei ole monia jo. Sehän meillä ei ole sitä listassa, mutta tämähän aiheutti taas suurta krenää kun tämä Pulitzer-palkittu pilapiirtäjän softa hylättiin sen takia, koska se koska siinä oli pilapiirroksia. Niin, koska se kohteli julkisia hahmoja jotenkin naljailevasti. En yhtään ihmettelisi, jos yksi näistä naljailuista julkisista hahmoista olisi Steve itse. En tiedä. Steve itse sanoi, että tämä on virhe, joka korjataan. Niin, myöhemmin sitten sanoikin, se on totta. Se oli taas oma sekoilunsa siihen. Joo. Kiitos ja anteeksi, mutta sitten kuitenkin läväyttää perään. PS, tehkää taas jaksoja välillä ilman Henrikkiä, kiitos. Jos sitä haluaa, niin Linukastista sitä saa, jos samaistuu hänen mielipiteensä. Erkka plus Pörni on tälle podcast. Täydellinen. Metakarta. Mä oon yrittänyt saada teitä tekemään kaksistaan tätä ohjelmaa, ties kuinka monta kertaa, mutta te ette tee. Ei se ole kiva ilman sinua. Ei olekaan. Sitä paitsi, jos oikeasti kuuntelisi Linukastia, niin tietää, että siinä mä oon ihan pihalla, enkä sano mitään. No äskeisten palautteiden mukaan niin ei hirveän nappiin mennyt edelleenkään jakso. No, mutta ainakin mä voin tässä teeskennellä, että mä tiedän, mitä se on. Linukastissa mä en osaa edes sen vertaa, että mä osaisin teeskennellä. Aivan, joo. Meikäläisen ei tarvitse tietää mitään, kukaan ei kuuntele. Puuku kysyi, jossa kysyttiin sitten, että mikä on internetyhteydessä nopeus. Nyt se selviää, millä nopeudella Suomen kansa surffailee. Siellä voitonviemenään 31% Suomen kansasta on 10 megabitin, mutta kuitenkin alle 25 megabitin yhteys. Eli virallinen tulos, jos haluat tietää, kuinka nopea nettiyhteydessä on, niin se on päälle 10. Yli 10, alle 25. Kyllä. Toiseksi 27% tuli 4 megaa ja alle 10 megaa. Kolmanneksi tuli sitten alle 2 megaa. Sen jälkeen tuli 2 megaa ja alle 4 megaa. Tasan 100 tai yli jäi toiseksi viimeiseksi. 11%. Ja 6% sitten 25 alle 100. Mä itse laitoin itteni tämän 25 alle 100, koska näitä 100 lupaa, mutta en mä nyt uskaisi koskaan siihen pääse. Nimellisesti. Näin. No, elikkä tuota. Minä maksan siis turhasta. Tosin mä itse asiassa voi halvempaa maksaa, koska tämä on halvin mitä me tarjotaan. Niin, elikkä minun satanen ei pidä paikkaansa, koska tämä meidän täysin aukoton algoritmimme sanoo, että minun yhteyteni on 10-25. Aivan, siinä se kuitenkin menee. No joo. Hyvä näin, saatiin sekin selville. Kiitoksia tästä ja mennään kuin tuhka tuulee. Tuhkapilvi nosti dataliikennettä ja onneksi on liukkaat kaistat paitsi Erkalla. Lisääntynyt tiedonhaku ja etenkin videoneuvottelut nostivat Suomen dataliikenteen uuteen ennätykseen, joka on nyt sitten 27 gigabittiä sekunnissa, kun se aikaisemmin oli 25. That's fast. No, se on aika loogista. Tämä on ollut kyllä, siis tämä on varmasti monelle ihmiselle hirvittävän ikävä tapaus, mutta tämä on ollut ehkä yksi kiinnostavimpia niin kuin uutistapauksia, tuo tuhkapilvi. No sillä on kyllä täysin epädramaattinen mun mielestä sillä. Että on niin kuin sinällään iso tämmöinen luonnonmullistus, mutta islantilaiset tuntuu olevan sille, että no, että tämä on niin kuin meille semmoinen aika, mihin me valmistaudutaan jatkuvasti näin. Niillä niin kuin ainut, niin kuin, jotka on vaarassa, niin ehkä muutama sata, niin nekin te vastataan siltä pois. Tehdään lammasmakkaraa niistä. Niin. Mutta tosiaan se, että mitä tapahtuu, kun Euroopassa ei saa lentää. Se on musta ollut hyvin kiehtovaa seurata, vaikka tosiaan tiedän paljon ihmisiä, jotka joutuvat siitä kärsimään. Mä en tiedä, Tuijahan osallistui siihen torstaina siihen tuhannenteen ohjelmaan Las Vegasista. Kyllä. Ja se ei ole varmaan päässyt sieltä pois, ellei se sitten tullut sillä yhdellä koneella, joka lensi. Mun mielestä hän on päässyt jo pois. Se on kielteli, oliko se Espanjaan ja sieltä kautta. Joo. Että no niin. Facebookista olen seurannut ihmisiä, kuinka ne valuvat kohti Suomea, mitä ihmeisimpiä reittejä piti. Siis yllättävän paljon silleen niin kuin kymmenissä lasketaan jo tutut, joiden elämää tämä hankaloittaa tai kyllä, työskentelyä. Kyllä joo, että työpaikalla oli. Minunkin tutut lasketaan kymmenissä. Mutta se, että niinku, mitä paljonko sitä Euroopassa lennettiin päivässä, se oli kuitenkin 10 000 lentoa. Se oli niinku, oliko se niinku 27 000 lentoa? Joo, tai 24 000 jotain sitä luokkaa. Jossakin oli joku luku yli 30 000. No se varmaan myöskin vaihtelee. Joo. Sitten, että kun se tipahtaa jonnekin 5 000 näin, niin siitä kun kertoo lentojen määrä, että paljonko siihen koneeseen menee, ja sitten yrität tunkea ne jonnekin juniin, niin kyllä se on aika kaos. Joo, ja Ranskassa oli sitten junat lakossa, mikä joo, varmaan auttoi heidän neuvotteluasemiaan aika paljon tämä, että kukaan ei pääse kulkemaan millään muullakaan. Se mikä on niin hauskinta, että Islannissa saa lentää. niin nyt, mutta jos se tuuli kääntyy, niin se on, koska Islannin ainoa kenttä on Reykjavikissa, ja kun se puhaltaa pois Reykjavikista, niin eihän siinä mitään ongelmaa. Mm. Aivan. Mutta se on ollut kanssa aika, musta melkein pelottavaa nämä, kun sitten nämä yhdet sankarit päällimmäisenä taitaa olla Lufthansa ja KLM, jotka meinaa, että tämä on niin karsea homma, että ei, kun nyt pitäisi kyllä päästä lentämään joka tapauksessa. Ja sitten jos ne saa jonkun erikoisluvan, ja sitten jos niitä tippuu 2, niin sitten ei enää Lufthansa ja KLM ole olemassa. No, kun minun mielestä, niin jos firmat haluaa lentää ja ihmiset haluaa lentää, niin antaa lentää. Sen kun lentää. No siinä on vähän riskiä. Ei sen siinä on vähän se tippuu että jonkun päähän. No siinä on se ongelma. Se on voi. Jos ne lennot lennetään, niin ihmisten on vähän pakko mennä niihin lennolle. Esimerkiksi on puhuttu siitä, tai oli ainakin Hesarissa oli semmoinen juttu, että miten tämä vaikuttaa, että jos on töissä ja nyt on jumissa ja ei pääse töihin, niin siinä sanottiin, että täytyy niin kuin mahdollisuuksien mukaan päästä. Et esimerkiksi jos joku Lufthansa ja KLM alkaa lentämään ja ihmiset on jumissa ja ei pääse töihin, niin sitten jos ne sen perusteella ei suostu menemään koneisiin, että ne pitää riskejä liian suurena, niin siitä voidaan katsoa, että se on jos ihan kieltäytyneet. Lentoyhtiö määrittelee sille, että esimerkiksi voi lennetään, mutta me ei korvata mitään jos tipahtaa, niin se on jo peruste, että voi. No se ei ole laillista. Sinänsä hauska ajatus. Pitäisi olla. Eikä pidä. Minä ainakin luotan siihen, kun sanotaan, että älkää lentäkö, koneet tipahtelee, niin kyllä minä sanon, että okei, ei lennätä. Ei sitä tiedetä, että pelätään vaan, että se tipahtelee. Ei vaan, se on faktaa. Että sitä ei tietysti voi tietää, että jos ne nyt lähtee, niin kuinka monta niitä tipahtaa. Mutta se tiedetään, että justiinsa tuommoiset pöly tai siis, mitä nämä, siis tuhkapilvet on aiheuttanut lento-onnettomuuksia. Lentävät vähän matalammalla näin. Putinkin lensi. Se on sitten taas. Ja Kimi Räikkönenkin lensi. No Kimi, se onkin nopea. Tämä pölyhyökkäset saa kiinni. Kovin isoa konetta ei kovin paljon saa lentää. Eikä sitä oikeastaan pystykään lentämään, koska sitten se kuluttaa niin hirveän määrän polttoainetta, että se joutuisi tekemään välilaskun parinkymmenen kilometrin välein, ja se ei olisi käytännöllistä. Jos mulla olisi lentokone, mä nyt lentäisin ihan vaan sen takia, että muuten ei uskalla. Sä olisit tehdä pimeitä lentoja. Pimeitä lentoja. Joo, se kuskaat ihmisiä paikastaan paikkaan. Se olisi kyllä. Kannattaa varautua maailman historian kovimpiin sakkoihin, koska mä oon huomannut, että lentosäädöksien rikkojia ei varsinaisesti kohdella lempeästi yleensä. Joo. Mutta pääsee karkuun. Mutta niin, tuossa oli tuo teknologiauutinen. Niin, tähän liittyy jotain teknologiaa. Tukkapilveestä on kyllä puhuttu muuallakin, että ei kai me mitään uutta sanota. No joo, se voi olla. Sitten jäädään tietysti katselemaan, että kuinka paljon sieltä vielä tuhkaa tulee. Mutta siinä mielessä tämä voi olla ihan hyvä juttu, jos tällä tavalla jotkut vaikka löytää. Jos sen lentokoneen semmoiseen koteloon. Minikrippussiin. Missä sitten taas tuon aasinsilta? Älä vielä aasinsiloita, koska tuossa oli mielenkiintoinen tuo pointti tuossa uutisesta, että nettikauppa on hidastunut niin kuin ennätys alhaiseksi. Niin kuin ihmiset ei kotona, ne shoppailee nyt sillä ulkomailla. Niin, ja siinä on se, että ei sitä viiti tilata esimerkiksi ulkomailta mitään, koska ei se kuitenkaan pääse sieltä tulemaan. Joo. Musta se on mielenkiintoinen, että tällaisia niin kuin, tai siis välikäsien kautta tapahtuvia vaikutuksia on hirvittävä määrä, mitä sitten, mistä ei esimerkiksi valtamediassakaan puhuta kauheasti mitään. Tietysti on ymmärrettävää, että kun on 5 minuutin uutiset, niin täytyy kertoa se, että koneet ei lennä, mutta tässä on niin hirvittävän paljon muutakin, mitä justiinsa se, että mitä tapahtuu, kun koneet eivät lennä, koska se on aika harvinaista, että koneet eivät lennä. Elektroniikkakomponenttien joidenkin saatavuus heikkenee nyt tämän takia, että semmoisia, mitä niitä kannattaa lennättää. Kyllä. Mutta entä jos nämä lentokoneet pantaisiin semmoiseen koteloon? Koteloon, joka muistuttaisi vaikka iPhone 3G:tä. Se voisi olla aika mielenkiintoinen. Kyllä! Näin ainakin eräs Applen työntekijä ajatteli, että tämähän on nokkela tapa kuljettaa. Hän ei ole enää Applen työntekijä. Eikö? Hän ei ole myöskään ole enää. No työtä, hän voisi osallistua meidän paneelista. Hän ei ole ollenkaan enää. Tämä ei ole enää luultavasti ei. Mutta tosiaan. Applen työntekijä lähti juhlimaan omaa synttäriä mukanaan luultavasti uusi iPhone 4G, naamioituna iPhone 3G, ja mitä hän tekee, hän unohtaa vahingossa puhelimen baarijakkaralle. Ja siitähän se vyyhti sitten alkoikin. Mielenkiintoinen laite siis oli kyseessä. Mikäs lehti tämä nyt sitten kräkkäs nyt taas? Gizmodosti. Joku aie löysi sen. Kyllä, ja yritti jopa tarjota siellä tai kysellä baarissa, että onko tämä kenenkään, mutta kun ei se oikein kenenkään ollut. Oli käynnistänyt puhelimia, oliko kamerasoftaa testannut, mutta se oli tiltannut muutaman kerran, kunnes käynnisti Facebook-sovellukseen ja huomasi, että hän kirjautikin erään henkilön sivuille, joka sattui olemaan Applen työntekijä. Ja se vielä soitti Applelle. Kyllä. Se meni johonkin Applen asiakaspalvelulinjalle. Niitähän ei. Ja sitä sanottiin, että joo, me soitetaan takaisin. Sieltä ei kukaan koskaan soittanut takaisin, joten tästä näemme, kuinka vaarallista on, jos yritykset huonontavat asiakaspalvelua. Niin, siinä käy joo. Me soitellaan sulle sitten huomioon. Okay. Se oli remote vaipattu se, eli se oli tyhjennetty etänä ja lukittu se puhelin. Kyllä joo. Se ilmeisesti oli huomannut näin, mutta sitten se oli jamppuroinut ihmettelemään, että miksi tässä 3GS on kamera edessä. Se oli purkanut näin, niin siinä oli sitten tämän se uuden, en tiedä oliko tämä nyt kuinka valmis malli seuraavasta ja 4. generaation puhelimesta, niin se oli siellä sisällä. Hoho, kuin pääsiäismunan yllätys. Mm. En tiedä, oliko tuossa sitten, no joo, siis silleen, että jos iPhone kiinnostaa, niin yllättäen se vaan kehittyy eteenpäin, alkaa muistuttaa näin niin kuin muita älypuhelimia. Mutta mä dikkaan tosta, jos tuo on se ulkonäkö. Joo, se on tommoinen kantikkaampi, ei ole niin pyöreä tuo selkä. Joo, on otettu vähän läppäreistä muotoa. Joka tapauksessahan toi on prototyyppi, että toi tuskin, vaikka se nyt olisi tämä uusi, niin se tuskin on se lopullinen ulkomuoto. En ihmettelisi vaikka olisikin. Hirveän kaukana olla kuitenkaan julkistuksesta. Niin. No me ei tiedetä, koska se julkistus on... Aivan henkeä kulttua. Mutta me ei tiedetä, kuinka vanha toi on toi prototyyppi. Sehän saattaa olla, että se on ollut silloin. Mutta siis, joo, sinänsä minustakaan se suorastaan ruma ole, että siinä mielessä en olisi yhtään pahoillani, jos tuo on se ulkoasu, mutta toisaalta se on hyvin epäaplemainen, kun siellähän on koko ajan pyöristetään vaan... Niin. Kaikkea ja vähennetään toi... nappien määrää. Tuossa on enemmän nappeja. No joo, mutta sitten taas tuo ulkomuoto alkaa näyttämään niin kuin tätä mun läppäriä. Tämä on ihan niin. Samannäköinen tämä reuna tässä. Tuossa ilmeisesti toi tuommoinen alumiinikehys ja sitten toi selkä on tuommoinen tasainen jotain hämymatskua. Ja niin toi, missä oli? Niin toi oli toi volyyminappi, mikä on nyt niin kuin tuommoinen yksinappinen keino, niin tuossa Protossa on 2 napilla, mikä sai sitten näitä spekulaatiota aikaan, että tulisiko siihen omaan nappinsa kameralle, mikä tietenkin on taas semmoista, että jos me ylipäätään keskustellaan siitä, niin onhan hassua. Sillä tiedetään heti, että tästä ei voisi laukaista kameraa. No eteenpäin olisi ottaa vain kamera, mikä nyt tarkoittaa sitä, että mikä niin kuin sinällä on myös ihan mielenkiintoista, koska niitähän on ollut puhelimissa iät ja ajat, mutta niin kuin niiden oikea käyttö ei ole lähtenyt millään tasolla käyntiin videopuhelujen tai kännykällä tehtävien. Mekin kaverin kanssa testattiin silloin, kun niitä tuli, että tämähän on makeita ja sitten jäi siihen yhteen testattiin. Niin, että jos niin kun Applen tämmöinen imu, niin saa semmoisen muutoksen aikaan, että ihmiset alkaisivat käyttää niitä, niin se on ihan... Jos tulisi näihin Skypeihin ja näin muihin, että sä pystyt tekemään sitä kautta videopuolelta. Joo, mutta jos siihen tulee, niin todennäköisesti se iChat, siitähän on ollut Et se on vähän sitten niin kuin, taas niin kuin ihan yhtä tyhjän kanssa, että jos ainut minkä kanssa tuolla voi sitten videopuheluja tehdä, niin on muut vastaavat iPhoneit ja Macit. Kyllä sinä SDK, joka sallii sen kameran käytön. Niin, kyllä mäkin luulen, kun ne on ihme kyllä siirtynyt sallivampaan hieman sallivampaan käytäntöön. Se oli minusta tuossa ihan, ei mitenkään yllättävää, mutta oli minusta ihan kiinnostavaa, että tuokin tosiaan käyttää nyt sitä mikrosimmiä, että se ilmeisesti on syy, minkä takia semmoinen oli valtavassa iPadissäkin, niin on se, että se on, ne haluaa siirtyä siihen. Joo. Itse asiassa rupesin miettimään näitä iPhonein näitä, millä tavalla tänne tämä SIM-kortti laitetaan tuossa kelkassa sisälle, niin kun mietin vaan, että kun tulee, jos tulee mikrosimiä, niin miten kaikki muut puhelimet suhtautuu niihin. Että kun niissä saattaisi nokialaisissa, niin se on siihen puhelimeen kiinteästi määritelty, minkä kokoinen se SIM-kortti on. Mutta periaatteessa iPhoneissa, niin jo näissä nykyisissä, niin sinnehän periaatteessa tuo kelkka vaan vaihtuu, semmoinen pieni muoviosa, niin kuin missä on, mikä on kurottu vaan sille mikrosimille. Niin, riippuu tietysti sitä kontaktipinnasta ja tuossa puolesta. No kuinka se pieni on, ei, se muuta, kun se vaan laittaa sen kelkassa oikein sen pieni on mikrosimille. Mutta kameran linssi on kuulemma vähän isompi. Ja oliko siinä salama? Salama myös, joo. Että en mä tuosta salamasta en nyt ole välittänyt oikein missään muissa, mutta aina parempi linssi ja mukampi. Ja 16% isompi akkuarviolta. Ja oliko jossain mukaan sanottu tuosta näytöstä, että se olisi mukaan pikkasen pieni? No sehän on se spekulaatio, että se... Menisikö se 16 suhde 9 sitten? Että se näyttö olisi tarkempi. Ja tuossa oli vähän, että se ehkä on... erikokoinen avistuksen, mutta ainakin sitten kuulemma, kun sen käynnisti, niin vaikka se oli löyty lukko, niin se Connect to iTunes-kuva oli tarkempi, mikä on tavan iPhoneissa. Tarkempi, yes, tarkempi Connect to iTunes. Mutta onhan se jäänyt. Mutta se on vaan se näyttö, joka niin, on. Niin. Se on tehty tarkemmaksi. Se on takia, kun siinä oli se OS 4.0, niin ne on tehnyt uuden kiipäkin. Et jälleen niin kun tämmöisenä päivityksenä, jos tuo nyt pitää paikkaansa, niin tuolta taas niin kun selvästi hiipii myös niin kun OS-puolella ja sitten myös tällä rautapuolella niin hiipii niin kun kohti näitä muita älyluureja. Et tietenkin se on eri keskustelu, että onko se käytettävyys ja ylipäätään se liiketoiminta-ekosysteemi siinä parempi vai huonompi, mutta mutta puuttuuko tuosta enää ton jälkeen niin kun mitään semmoista, mikä, niin kun, mistä esim. Android-ihmiset tai Nokia-ihmiset pääsisi kuittailemaan? Mielestäni on edelleen se homescreen puute. Niin, no se on niin kuin softapuoli, mutta niin kuin En mä tiedä, hardispuolesta on vaikea sanoa. Niin. On vaikea sanoa, mikä näyttö siinä on tulossa tai mikä se kamera loppujen lopuksi on. Se on iso linssi, mutta 2 megapikselin kamera, niin who cares. Mutta kyllä minä mieluummin otan niin kuin, paremman linssiä, vaikka edelleen se sama kolme. No joo. Ja mikä on nyt, että ei sitä oikeasti pikseleillä enää tee enempää. Mutta. Lisää pikseleitä. 12 megapikseleitä. Siis 12-50. Mutta nykyäänhän älypuhelin markkinoilla on kyse pelkästään siitä softasta, ei noin raudaltaan ole mitkään niin erilaisia. Joo, mutta kaikki vertailut liittyy siihen, mitä sä voit sillä tehdä ja mitä softia sä voit sillä pyörittää ja saatko sä hakseroida sitä vai... Niin, mutta kun silleen nyt voisi olettaa kuitenkin, että ei sen rautakehityskään tuohon tyssää. Tietenkin tuossa, että akkukehitys ja on selkeä asia ja sitten niin sen kameran laadun oikeasti paremmaksi saaminen, mutta noin muutoin, että jotakin RFID-lukijaa tai jos niillä ikinä nyt tulee tekemään mitään. Siis kyllä varmaan, siis totta kai ihan rautapuoltakin täytyy kehittää. Se on oikeastaan tapahtumassa sama, mikä tuntuu tapahtuvan Applella aina, että ne niin kuin aloittaa jonkun aivan hillittömän vallankumouksen jollain Jeesus-laitteella. Niin kuin iPhone oli nyt semmoinen, että kun se nähtiin ekaa kertaa, niin oli semmoinen, että ei voi olla totta. Että ei tämmöistä voi aikaisemmin iPodin kanssa, sitä ennen Macintoshin kanssa, mutta sinne, ja myöskin OS 10 kanssa. aikoinaan. Ja, mutta sitten ne antaa aina niiden niinku olla. Ne niinku tekee sen yhden Jeesus-laitteen ja sitten niinku, kyllä ne niinku, joo, kyllä ne kehittää sitä ja siitä tulee uudempia versioita, mutta ne ei niinku, ne niinku antaa sen kuitenkin pysyä niin samanlaisena, että sitten kaikki menee ohi. OS10 ei ole ollut erityisemmän hieno enää pitkään aikaan millään tasolla. Se on hirvittävän toimiva käyttöjärjestelmä. En edelleen sano sitä, mutta siis jos miettii, että mitä sinä aikana on tapahtunut vaikka niin kuin Microsoftin puolella, että ollaan menty XP:stä 7:aan, niin se on jos niin kuin miettisi, että jos Applella olisi samaa tahtia kehitetty OS10, koska ne on loppujen lopuksi suht pieniä ne kehitysaskeleet, mitä on tapahtunut. No on, mutta käyttökokemuksena, niin kyllä minusta niin kuin Tigeristä Snow Leopardin kautta niin on ollut ainakin minusta niin siis paljon vakuuttavampaa kuin esimerkiksi toi 5:n kautta koukkaaminen 7. No tietenkin, jos XP:stä 7:aan hyppäisi, niin se... Niin, no se on vähän sama, että eipä tuo Leopardissa Snow Leopardinkaan niin kuin loppukäyttäjän kohdalla niin valtaisa ollut, mutta siis en missään nimessä sanokaan, että siis parannusta ei tapahdu ja ettäkö niin kuin vaan istuisi käsillään ja ihmettelevät, että mitäs nyt on, kun nyt ei sitten enää lähekään, mutta siis tämä on kuitenkin, jos niin kuin miettii iPhonea niin kuin rautapuolella, niin eihän siinä niin kuin ole tapahtunut mitään kauhean ihmeellistä sen jälkeen, kun se ensimmäisen kerran tuli ja nykyisin niin kuin kaikki ehkä Nokiaa ja BlackBerryä lukuun ottamatta on saanut sen rautapuolella kiinni. No silleen sanon tuossa, että tuolta niin kuin tämmöinen tapa, jolla ainakin kun on verrannut esim. Jokin nokialaisiin, niin entä Androidista on nyt paha mennä sanomaan, mutta siis niin kuin esim. Tämmöinen paikannus ja sitten niin kuin tämmöinen kiihtyvyys Androidin käyttö niin, ja magnetometrien käyttö, eli tämmöinen niin kuin augmented reality-sovellusten esim. Niiden kanssa leikkiminen, että siinä se on niin kuin pistänyt aika paljon kierroksia lisää ja ylipäätään näiden paikkasidonnaisten palvelujen käytön kanssa. Että niin kuin Nokia ihan vakaasti tehnyt semmoista aika niin kuin mitään sports trackeria ja sitten tätä maps puolella, mutta sitten tämmöisten kaiken niin kuin pikkusäläohjelmien ja hakupalvelujen paikkasidonnaisten tai ja semmoinen, missä niin kuin katsellaan ihan vaan puhelinta kääntymällä ympärillä, että missä suunnassa on mitäkin näin, niin sillä puolella kyllä niin kuin on nämä uudemmat luurit on kyllä tuonut mun mielestä ihan uutta käyttökulttuuria taas sitten. Niin se tehtiin ensin Androidilla. Joo, se voi olla. En tiedä, kumpi nyt tuli ensin. Mä muistan, että se oli yksi niitä isoja juttuja siinä ekassa Android-puhelimessa G1. Joo, niin siihen tuli se tuli se yksi softa näin, mutta joo, kyllä. Kirjoittaako Pörni joulupukille uudesta iPhoneista, jos se on tuommoinen. Ehdottomasti, ja muut ihmiset, jotka voi kirjoittaa myös, niin on MPA ja RIAA, jotka kirjoittivat myös joulupukille, mutta ne toivovat vähän isompia asioita kuin pelkkää iPhonea. Yhdysvaltalaiset elokuva- ja musiikkiteollisuuden etujärjestöjen MPAan ja RIAAn toivellista USA:n lakikehityksestä ylittää jo parodiatason. Voiko sen ylittää tai voiko sitä enää alittaa? Ne on jo ollut siellä yläpuolella jo pitkän aikaa. Järjestöt haluavat kuluttajan koneisiin luvatonta vai erikseen maksamatonta etsiviä ja tuhoavia ohjelmia. Tekijän oikeudellisesti epäilyttävää verkkoliikennettä katkovia ratkaisuja ja FBI:n ja rajavalvojat ratsaamaan kuluttajien laitteita. Lisäksi USA:n pitäisi painostaa asian suhteen vapaamielisempiä valtioita. Niin, eli tuo Spyvereet siis tuhoaisi näitä musiikkia ja elokuvia, jotka tunnistettaisiin sille, että niitä ei ole ostettu suoraan jostain. Miten ne tunnistaa sen? No ei, niissähän, kun sä ostat jotakin, niin niissähän yleensä on joku vesileima. Jos se vesileima ei vastaa sitä koneen käyttäjän profiilia. Niin... Ja omalta levyltä rippaaminen on laitonta. Aivan, niin se poistaa sen. Niin. Ja sitten tuossa, musta tuossa oikeastaan oli huvittavin tämä, että että FBIin pitäisi ottaa huomioon se, että jos Hollywoodista tulee joku iso kesäblockbuster-elokuva, niin niiden pitäisi oikeasti määrittää resursseja ja henkilökuntaa valvomaan näiden isojen kesäelokuvien julkaisuja, suojanäytäntöjä, ettei niitä päästäisiin pirattisoimaan. Eli siis Buzz Out Loudissa koomisesti sanottiin, että niin, että siis FBIin pitäisi, jos tulee uusi Transformers-elokuva, niin FBIin pitäisi lopettaa tämä triviaali terrorismin vastainen sota ja keskittyä valvomaan, ettei kukaan vaan mene videokameran kanssa. Hei, minä olen tässä ihan samaa mieltä. Uusi Transformers-elokuva on minun mielestä tälle yhteiskunnalle pahempi vitsaus kuin terrorismi. Se on totta, mutta ja se on hyvä, jos te kitketään pois, ettei sitä jaeta yhtään sen enempää. Pysykö siellä elokuvateattereissa? Polttakaa kaikki DVD ja Blu-rayt myös. Mutta no, siis sinänsä, Erkkahan on tehnyt tämän pointin, ja mä olen siinä ihan samaa mieltä siis aikaisemmin vastaavista keskusteluissa, että siis totta kaihan ne pyytää tämmöistä. Mm. Miksi ne ei pyytäisi? Kyllähän mäkin voin, jos niin kuin joku sanoo, että no, mikä on sun palkkatoive? Mä voin sanoa, että no jos vaikka 10 miljoonaa euroa kuussa. Kyllähän mä voin niin pyytää. Joo. Se on sitten eri asia, että jos niin kuin ikävä kyllä jenkihallitus on mennyt kuin sikan näiden narussa viime aikoina, että sillä kyllä herra, tämmöinen järjestyy, pistetään, totta kai. Joo. Tässä semmoinen vaan niin huolestuttava, niin kun ihmisiltä tahoilta pyytää asioita, niin jos sä pyydät 100 ihan helvetin typerää asiaa, niin todennäköisesti sä saat niistä muutaman läpi. Aivan. Niin jos sä yksitellen pyytäisit, niin et saisi yhtään. Niinpä. Että mutta toi, en etsiä tai vielä saati lukea, vaikka olisi löytynytkin niin tästä aktatekstistä sitä tuoretta. Tänään pitäisi tulla. Mikä on nimenomaan tämä kansainvälinen sopimus vastaavista älyttömyyksistä. Niin siis tässä kun on tämä, että Yhdysvaltain hallituksen pitäisi painostaa maailman muitakin valtioita hyppimään niiden mukana, niin sitähän ACTA nimenomaan on. Mm. Tai ei sen alun perin pitänyt olla, mutta nämä keksi mennä siihen mukaan. Se olisi, siitä varmasti kirjoitetaan vielä kirjoja, että miten ACTA, niin kuin, miten siitä, miten niin kuin sopimuksesta, jonka piti estää Rolex-kopioiden kulkeminen rajan läpi, tuli elokuva- ja musiikkiteollisuuden henkilökohtainen laki, niin se olisi hyvin, sen historia on vielä kesken, mutta sitten kun se historia on päättynyt, niin on hyvin mielenkiinnolla. Tämä on niin kuin rikkinen puhelin, mitä leikitään, että 60 niin, toiseen korvaan se muuttuu siinä matkan varrella ja toista päästä tulee sitten ihan toinen ACTA. Mm. Et tässä niinku jälleen taas sitten niinku tässä piratismin vastaisessa, että niinku mä en niinku näe siinä mitään pahaa, että siis semmoista ammattimaista tai semmoista, no miten määritellään sitten semmoinen hyvin laajamittainen, että niinku jotkut ihmiset tekee sitä puoliammattimaisesti tai ammattimaisesti, että saa tuloja, niin semmoisen kitkeminen on musta ihan ok, mutta se, että et sitten niinku ne toimenpiteet, mitä halutaan tehdä, niin ne kohdistuu ihmisiin, jotka tekee sen, jolla on kopioi toisiltaan ihan tämmöisessä niin kuin fair use -hengessä suunnilleen. Että. Ja siis ylipäätään se, että siis he haluavat, että heidän etujaan ja näitä yksittäisiä lakeja ja rikkomuksia säädetään erikseen tavalla, mitä niin kuin mikään muu laki ei saa, että he ovat niin paljon tärkeämpiä kuin kaikki muut. No siitä on puhuttu tässäkin ohjelmassa aika paljon, että mikä tekee niistä niin tärkeitä, että heille täytyy tehdä aivan kaikesta muusta irrallaan olevat lait ja säädökset, ja niitä pitää valvoa enemmän kuin mitään lakeja koko maailman historiassa, joka on niin kuin aika perversia, kun ajattelee, että jos niin kuin ajattelee, että kuinka siis piratismi on rikos, kyllä, mutta niin kun jos miettii, että kuinka vakava rikos se oikeasti on, niin se on kuitenkin aika pieni rikos, mutta silti sitä valvotaan ja säädellään enemmän kuin suurin piirtein väkivaltarikoksia. No hei, mutta jokainen Rantarolex, mikä ostetaan rannalta, niin se on pois niin kuin niiden sveitsiläisten kellovalmistelujen. Niin on, niin on. Se on totta. Vitosen kello, niin sitten se niin kuin ne menettää niin kuin 50 000 aina. Mutta siis jenkithän on hirvittävän hyviä tässä, että ne niin kuin pussittaa etujaan lakeihin, joilla alun perin ei ole mitään tekemistä niiden kanssa. Siis syy, minkä takia jenkeissä on yrityksillä on siis samat vapaudet kuin ihmisillä, mutta ei yhtään samoja velvollisuuksia kuin ihmisillä. Tuli siitä, että jenkeissä tehtiin orjuuden ja siis rasismin vastainen laki, joka määritti, että mustaihoiset ihmisetkin ovat samanarvoisia kuin valkoihoiset ihmiset, niin siellä lakimiehet keksivät, että no mutta yrityksethän ovat vähän niin kuin ihmisiä, jolloin ne sai niin kuin perversioitua tämän ton lain aivan toiseen tarkoitukseensa, ja se laki on nyt sitten suurin piirtein gospelia siellä, että sehän sallii sen, minkä takia jenkeissä yritykset toimii niin kuin ne toimii, niin tässä on ihan sama juttu, että laki, jolla ei ollut mitään tekemistä minkään kanssa, laitetaan yhtäkkiä palvelemaan jonkun aivan käsittämättömän lakitemppuilun kanssa heidän omia tarkoituksiaan. Mikä niin kuin, näin niin kuin sivistysvaltioista katsoen, niin sehän on ihan naurettavaa pelleilyä. Sehän on niin kuin länsimaisen lakijärjestelmän avointa pilkkaamista, mutta siellä se on käytäntö. Maassa maan tavalla. Kyllä. Ja hieman aikaisemmin samassa paikassa Yhdysvaltain hallitus myöntää, että arvio piratismin aiheuttamista tappioista on täysin tuulista temmattu. Tuohon kylläkin täytyy todeta, että maassa maan tavalla, okei, joo, ihan vapaasti, mutta älkää työntäkö niitä sitten kaikkiin muihinkin maihin, niitä samoja. Ei, mutta se just, että niinku, maassa maan tavalla niin toisessa jenkkien noiden yrityskohtelussa, niin siis se koko valtio perustuu, tai se käsitys oikeudenmukaisuudesta on pikkusen erilainen, että no se on niin, mutta kaikki ovat täysin vapaita yrittämään ja sitten kaikki saavutetut edut, niin ne on vaan plussa. Siis ihan vapaasti, mutta se, että jos me ei kaivata sitä, niin älkää väkisin niitä meille tunkeko, teeskennelkö, että tämä on ainoa tapa elää. Mutta no se on jenkimäistä. Mutta niin, tämä tosiaan FBI teki hieman selvityksiä. Että nämä väitteet, että mehän puhuttiin siitä, oliko se peräti viime kerralla vai oliko se toissa kerralla, kun oli tämä, haukuttiin. 12 miljoonaa jotakin. Niin, 12 miljoonaa työpaikkaa ja tämmöistä. Niin, tässä niin kuin FBI sanoi, että no siis ei tätä voi laskea näin. Ei jokainen piratisoitu tuote ole potentiaalinen ostokerta. Ja sitä paitsi nämä luvut, mitkä nämä, tämä mistä nämä suosituimmat tulee, tässä on ihan suoraan, että 250 miljoonaa dollaria niin kuin häviää, kun tuhka tuuleen, perustuu miljardia dollaria häviää, kun tuhka tuuleen, niin perustuu tutkimukseen, ja kun ne katsoivat sitä alkuperäistä tutkimusta, niin siinä annettiin 3 kertaa pienempi luku. Joo. Eli tuulesta temattuja. Ja tuulessa liikkuu tuhkaa. Mutta ei se tunnu yhtään häiritsevän. Siis oikeastaan joo, samalla logiikalla mä yhtään ihmettelen, että se ei heidän meininkiä hidasta, koska hehän tiesivät sen koko ajan, mutta se on kumma, että se ei hidasta sitten ketään muutakaan. Ja kun nää kaikki, näistä on puhuttu niin pitkään, että nää väitteet. No samahan se on vähän, että niinku molemmat osapuolet tässä, ja sitten tämmöiset niinku piratismiin tai tämmöisen harmaaseen tiedostojen jakamiseen äärimmäisen positiivisesti suhtautuvat näin, niin monesti tuntuu, että niidenkin nämä näkökulmat, lukemat ja argumentit on vähän yhtä lailla niin vähän painottuneita johonkin epärealistisiin. Se on ihan totta. Ja nyt mä ymmärrän, minkä takia ne toivoo, että FBI lähtisi ratsaamaan noita ihmisiä tuolta noiden laitteissa kanssa, koska ne tekee tämmöisiä tutkimuksia, missä ne todentaa, että heidän juttuunsa on pulssit. Keskitykää nyt siihen Transformersiin. Siellä on uusi Transformers on tulossa. Tai sitten ne tekee uuden yhteisöllisen sivun Ningin, mutta huomaat, että joutuu maksamaan siitä rahaa. Meinaan niin Ningi muuttuu maksulliseksi. Tee se itse yhteisöverkostoalusta. Ningi leikkaa kehitysväkeä ja ilmaispalvelut. Eli Ninghän on tämmöinen palvelu, jossa voit perustaa oman yhteisön tai verkoston. Musta se oli vähän semmoinen, itse asiassa mä en vihannut aina kaikkia noita, mitä Ningillä on tehty. Että on nähnyt jotakin opetuskäytössä, jotain tämmöisiä ryhmien ihan hienoja sovellutuksia, mutta muuten minusta ihan rasittavaa. Sovelluksia. No ei. Tai sovellutuksia. Potato, potato. Sovellutus ei ole suomen kieltä. Potaatti, pataatti. Pahoittelen, ei silloin mitään väliä, mutta se on yksi näitä. Joo. Kumpi se oli? Kumpi minun piti sanoa? Sovellutus. Sä sanoit sovellutus. Oikein sanon sovellus. Sovelluksi, joo. No niin. Sovellutus on niin kuin wannabe-sovellus. Elikkä se ei ole mikään. Niin, se nimenomaan. Vähän sama kuin olympialaiset ei ole mikään. Se on minun toinen näistä. Joo, niin niillä on ennenkin ollut tämmöisiä maksettuja plänejä, mutta musta on aika radikaali, että ne ei edes leikkaa niiden, tee niinku mitään rajoitusta siihen. Että sille, että mitään ilmaistilimallia ilmeisestikään ei ole tulossa. Ne siis näkee tässä bisneksen tai sitten kokeilee kepillä jäätä. No siis se, että paljonko siihen ne on kerännyt jotakin reilun 100 miljoonaa ja niillä on helvetisti työntekijät, jotka kehittää tuota. Mutta niin kuin, jos sinne ei niin kuin rahaa tule mistään, niin, no joo, aivan. Niin pakkohan niitä jotain tehdä. Sinällään musta ihan tervettä. Että itse asiassa joskus oli puhetta kuukausia sitten tai ellei vuosi sitten ja pohdittiin tätä, että niin kuin, mitä taantuma tekee näille Web 2.0-bisneksille näin, niin en tiedä, alkaako se nyt näkymään. Että silloin meillä oltiin vähän, että ei ihme kyllä, ei vielä näin, mutta tietenkin kun niillä on tuoretta rahaa siellä kassassa, niin kun se alkaa loppumaan, kyllä se enemmän tai myöhemmin alkaa kopista. Sinänsä sitten taas samaan aikaan Buzz Out Loudissa puhuivat, että Jenkeissä teknologiasektorilla on alettu palkkaamaan ihmisiä kovemmin kuin vuosiin. Joo, mutta se on vähän väistynyt. Siis sinänsä onhan tämä liike aika looginen, että jos rahat on loppu, niin sitten ei oikein voi ilmaispalveluita enää jakaa, mutta olihan tuo nyt harvinaisen tyly tapa niin kuin yhtäkkiä vaan sanoa, että tämä muuten loppu tähän, ja jos et maksa, niin ulos. Niin kuin, mulla ei tästä uutisesta ja uutisoinnista ole selvinnyt, että onko siinä nyt annettu edes jonkinlainen varoitusaika vai oliko se niin kuin saman tien, että tämä on siinä, mutta ne on äärimmäisen huonosti mun mielestä hoitanut tiedotusta asian suhteen. On. Siis jos vertaa esimerkiksi, miten Yahoo hoiti GeoCitiesin sulkemisen, niin se on melkeinpä tämän rinnalla malliesimerkki siitä, että miten tämmöinen pitää hoitaa. Ja tämä taas on ihan katastrofaalisesti tehty, että sanotaan vaan yhtäkkiä, että no niin. Mutta tämäkin oli semmoinen, että tästä tieto alkoi valumaan kaikkeen muuta kautta, paitsi Ningiltä suunnilleen. Mutta sinällään tuossa vaihtoi toi toimitusjohtaja ja pistää nyt noita pyrimään. Mutta en tiedä, mä luulen, että niillä oli yksi, missä ne kusii sen homman, niin millä ei ollut kovin fiksua mainosalustaa. Ja sitten se, että kun jokainen Ning-verkosto tai Ning-yhteisö tai Ning-sivusto, olipa se sitten nyt kotisivu tai joku työtila tai mikä tahansa näin, niin ne ei samalla tavalla, vaikka sillä populaa olisikin, ne ei samalla tavalla assosioitunut toisiinsa, kuten esimerkiksi, että porukka pyörii Facebookissa. Eihän niin kuin, eri piireissähän ne sielläkin pyörii, mutta tavallaan se, että nyt tämä tapahtuu nyt tämmöisellä alustalla kuin Ning, että se profiloitu se palvelu aina joksikin ihan muuksi, niin sinne on hankala myydä mainoksia, kun se mainostajilla ei ole semmoista kovin selkeää mielikuvaa, että kuinka iso ilmiö tämä on. Tietenkin. No. Eli Erkka ei ollut siis Ningissä. Olin monessakin mukana ja kokeillut ja nähnyt todella hienoja esimerkkejä, mutta edelleen musta oli aina ihan älyttömän vastenmielistä käyttää sitä. Löytyykö nyt vaihtoehtoja? Tätähän jossain vaiheessa huudeltiin. Että on jotakin, mutta en muista mikä. Oli joku kotimainenkin, mutta se vaikutti vähän oudolta. Mikä se oli se, jolla oli toimittu tämä David Hasselhoff Social Network? Oli joku niinku semmoinen, se oli siis, muistan sen vaan siitä, kun se oli siis tämmöinen, se täytyy hostata kyllä itse, mutta se oli tavallaan niinku pohja sosiaaliselle verkkopalvelulle, että onhan näitä. Joo, ja tämä suomalainen oli nurkka.fi. Semmoinen, joo, onko se vuodatuksen vai mikä? Joo. Niillä on joku semmoinen. Mutta siinäkin tulee semmoinen vastaan, että kun nyt on tutkittu, että miten ihmiset liittyy tämmöisiin palveluihin, niin aika monet on Facebookissa, ja siellä on helppo liittyä tämmöisiin uusiin ryhmiin ja, tai yhteisöihin, jos ne piirteet täyttää, niin koska se käyttöliittymä on tuttu. Mutta niin kuin sinne ulkopuolelle niin kuin erillisiin palveluihin lähteminen näin, niin se koetaan aika raskaaksi. Että se saturaatiopiste tulee todella nopeasti vastaan. Et etenkin aikuisilla niin kiinnostus käyttää montaa palvelua niin on aika matala. On, koska pitää kuitenkin seurata sitten taas myös sitä toista. Joo, mutta ikävä homma. Ei mulle jää ikävä. Eli meidän johtopäätös on se, että kaikki nettisivut on turhia ja paskuja. Paitsi Facebook. Kai. Paitsi Microsoft. Microsoft meinaan julkaisi Not So Serious, Not So 7, Not So Windows -puhelimia. Kiinne mallinimeä tottelevat puhelimet integroituvat verkostoja sisältöpalveluihin ja tunkevat kaiken datan pilveen. Paitsi Ningi. Joo, toi. King. Ostiks Microsoft silloin tämän Sidekickin? Ne osti Dangerin. Oliko se nimenomaan, että Sidekick tuli Dangerin? Olisiko se jotenkin silleen? Mutta näissä on vähän niin kuin sama estetiikka, eli tämmöinen siis, palikkapuhelin, siis, joka ei ole niin kuin missään nimessä älypuhelin, mutta tekee niin kuin tavallaan niitä toimintoja, mitä nyt ihmiset oikeastaan niiltä älypuhelimiltaan haluaa. Joo, siis nämä ei ole Microsoftin kehittämiä puhelimia, joo, vaan nämä tuli nimenomaan sinne Dangerin oston, joo, yhteydessä. Danger oli tämä, jolla tapahtui joitakin kuukausia sitten tämä pieni fiba, että ne yhtäkkiä ilmoitti, että me ollaan hävitetty kaikkien käyttäjien, joo, kaikki data. Joo. Mistä, toi, mikä antoi tietysti huvittavia lisäarvoja nimelle Danger. Joo. Eikö niin, se oli se puli. Joo. No tässähän siis se homma menee niin, että kun sä tuolla luot jotain, lähetät, otat kuvan tai niin edespäin tuollaisella kiinnipuhelimella, niin se tunkee sen sinne pilvipalvelimelle ja sitten mahdollisesti suoraan niihin palveluihin, joihin haluat, ja synkkautuu myös sitten kotona sun koneelle, eli ihan itse asiassa ihan kukahan ton, se on jossakin blogissa, joku määritteli ton sille, että jos olisin 15, niin haluaisin tuon. Et siis toi mun mielestä tuohon konsepti vaikuttaa helvetin hyvältä. Tämmöisiä slider-puhelimia QWERTY-näppäimistöllä. Toinen on tuommoinen ihan typerän näköinen puuterirasian muotoinen. Toinen on tuommoinen, näyttää joltakin perus tämmöiseltä patukkapuhelimeltä, mitä Nokia jotenkin N900-selta. No, kaikki jenkit on puhunut siitä, että kun niissä on tämä joku nappi, joka suoraan niin kuin yhdistää kaikkiin mahdollisiin sosiaalisiin palveluihin, niin on nimeltään KinSpot, ja se on sitten vaivaannuttavin nimi sitten squirtingin, niin mä täytyy sanoa, minun Lontoon taitoni loppui siihen. Mä en ymmärrä, mikä siinä on niin vaikuttava, vaan onko tässäkin joku kaksimielinen assosiaatio? Nämä on näitä kaksimielisyyksiä. Tuo Microsoft on kyllä aina ollut huono näissä, mutta on. Tai sitten ja enenevissä määrin Apple, joka ennen oli varsin hyvä näissä. No joo. No niin. Nokia, se on vielä parempi näissä nimissä meinaan. Se julkaisi uudet E- ja CE-puhelimia. Elää ihmis. C6 on... Kohta siellä on tulossa B- ja kaksois-V-puhelimia. Kaksois-V-puhelimet on suunnattu erityisesti uuskristityille. Ja kohta 100 palautta, kun saavutaan Nokia. Mutta kuitenkin, hei, C6 on S60 luuri slider kvertyllä ja 3,2 tuumaisella kosketusnäytöllä. Hinta toi ennen vero niin 2,2. Suunnilleen. Aivan. Mutta ja hinta paljon. 2,20. Halapaa kuin en, ennen veroja ja jälleen myöhemmin. No eihän me nyt veroja maksa. Kukas niitä nyt lähtee maksamaan? No joo, no mietin, jos se on 2,20 ennen veroja ja sitten kun tulee kauppaa ja menee vähän aikaa, niin se maksaa 220 veroja. Siis hinta on varsin huomiota herättävä. Ja, niin, ja siinä on kosketusnäyttö ja QWERTY-näppäimistö ja täytyy sanoa, että minulla tuli, että jaa. Tämähän vaikuttaa hienoa. Tietysti siinä on se huono puoli, että se on S60 ja sen nimi on C6. No mitä sitten C3, joka on taas S40-luuri kvertyllä, muoto muistuttaa E-sarjan bisnesluuria ja euroja ennen veroja on noin 1090. Toi minusta oli sille, että toi on niin vähän niin kuin se E7-1 näköinen, mikä on ihan itse asiassa ihan fiksu puhelin. Niin sen oloinen. Ja Series 40, mutta toisaalta ei ihmiset, jotka haluaa ostaa 100 puhelimia, niin tuskin ne nyt kauheasti haluaa sinne mitään asennelle. Tai ehkä haluaa, mutta siis tavallaan minä kannatan tätä suuntausta, että nämä halpapuhelimet, jos noita nyt semmoiseksi voi sanoa, ja minä nyt sanon niitä halpapuhelimiksi, niin tavisluurit näin, niin ne alkaa muistuttaa tuommoista vähän käytettävämpää mallia. Digitray on alkanut boikotoimaan minua, koska mä en ole päässyt koko päivänä yhdenkään uutiseen, joka on liikennetty niille. Eikö toi C3 on vähän samanmallinen kuin tuo pienempikin puhelin, mitä... Joo, paitsi että se ei slaida. C6 on ihan täsmälleen tuo isomman kinin näköinen. Just. No. Täytyy sanoa, että minä mulla ei koskaan ollut puhelinta, jossa on QWERTY-näppäimistä. Ei kun oli mulle vähän aikaa, mutta mä en ole koskaan käyttänyt sitä pääpuhelimena, mulla oli joku ikivanha. Mutta niin kuin tämmöistä modernia puhelinta, jossa olisi QWERTY-näppäimistä, minusta mitä enemmän tulee nyplättyä ton N95 kanssa, niin alkaa olla semmoinen fiilis, että kaipaisi täysnäppäimistä. Vertyy. Joo, ja enemmän tuossa C6, toi näytön koko on ihan sillä, että tuossa on niin kun alkaa olla noita widgettejä, mitkä näyttää Facebookin ilman, että sä avaat mitään Facebook-appia näin. Ihan hieno. Hyvän näköisiä mallia. Tämä niin kun sinällään tämä, että jos niin kun ne saa Nokia nämä entiset high-end-formaattisat työnnettyä tuonne low-endiksi, niin keksisi vaan jotakin uutta sinne high-end-pään. Onko nykyisissäkin Nokian puhelimissa se toi, että C-nappi on siinä luurin sulkemisnapin vieressä, koska se on ehkä maailman surkeinta niin käyttöliittymäsuunnittelua ikinä? Ne tuntuu, että ne nappien paikat vaihtelee aina puhelimittain. Koska mulla on käynyt nyt useamman kerran silleen, että mä oon kirjoittanut aika pitkähköäkin tekstiä sähköpostiin tai muuhun. Mä oon aika nopea nykyisin T9-näppiksen kanssa, mutta sitten noin kun pitää korjata, niin mulla on käynyt tuskastuttava monta kertaa silleen, että se osuu siihen luurin sulkemisnappiin, joka tarkoittaa, että se hävittää kaiken. Joo, I know the feature. Mikä on huonoa suunnittelua ja sen takia, että mun mielestä ylipäätään ei missään tietolaitteessa pitäisi olla semmoista yhtä nappia, jossa on niin kuin hävitän kaiken, ja sitten se ei vahvista sitä. Korkeintaan power-nappi. Periaatteessahan se iskee sen sinne taustalle vaan pyörimään, mutta itse asiassa mulla oli joidenkin luurin kanssa, että se nappi, mikä oli siinä sopivasti siinä lähellä, niin se oli se valintanappi, joka esim. Hyppäsi netissä niin edelliselle sivulle, joka nollasi kaiken. Väärin suunniteltu. Joo, mutta se... Toivottavasti kaikki nyt kuulivat tämän. Nyt ei ole enää tämän jälkeen mitään tekosyytä yhdelläkään puhelinvalmistajalla tehdä puhelimia, joissa on tämmöisiä idioottimaisuuksia. Sen sijaan ne voi laittaa siellä parempia kameroita, niin kuin Vanjoki äimistyttää kaikki ja sanoo, että järjestelmäkamerat käyvät kohta turhiksi, koska kännykkäkameralla saa ihan yhtä hyviä kuvia. Ei saa ihan yhtä hyviä. Ihan yhtä hyviä. Siinä on flässi ja siinä on linssi ja sitten saa kuvia. Ei sama asia. Ne voi tunkea sinne niin kuin silleen pikkurillin päätä pienempään tilaa 50 megapikseliä. Mutta jos koitan parseroida tätä lausuntoa, no niin olisiko tässä kyse samasta kuin jos joku teleoperaattori ihminen sanoi 10 vuotta sitten, että maanlaajuiset langattomat verkkoyhteydet on tulevaisuudessa yhtä nopeita kuin lankanettiliittymät, mikä on ihan totta, että nykyisin langattomat nettiliittymät ovat yhtä hitaita kuin lankaliittymät oli. No itse asiassa joo, siis sinällään tuossa kun päästään, niin, että ne nimellisnopeudet on niin kuin samaa luokkaa ja suoritus niin huonompi. Että kyllähän niin kuin kamerakännykästä niin saat niin kuin nimellispeksit saat samaksi kuin saat ihan missä vaan, mutta kun ne jos nimenomaan tyypit puhuu siitä, että pitää nyt olla vähän nöyrempi kuluttajaa kohtaan, niin puhuisivat edes siitä, että niinku oikeasti päästään nyt kohta kilpailemaan pokkareiden kanssa. Eikä niinku lähettäisi haastamaan, että niinku järjestelmäkameroiden myyntihän olisi lähtenyt kasvuun nyt digiaikana, kun porukka on keksinyt, että oikeasti niinku saa teknisesti parempia kuvia. Ei ehkä niinku taiteellisesti, mutta niinku teknisesti saa parempia kuvia kuin pokkareilla. Ja nyt kun se kuvaaminen maksaa pokkarilla ja järkkärillä niin ihan yhtä paljon näin, niin mikäpä jottei. Niin se, että jos niinku kuluttajat on niinku sille ihan selvästi huomannut tämän eron, niin en nyt lähtisi sille esittämään nyt niinku julkisesti tämmöistä. Että puhuisi siitä, että miten kännykät korvaa pokkarit ja sitten niinku järjestelmäkamera on uusi pokkari ja kännykkä on uusi näin. Siitähän on tietenkin puhuttu jo pitkään. Ja siinä on niinku päästy niinku speksitasolla sinne samoihin lukemiin, mutta edelleen niinku suorituskyvyssä ei olla. Niin pikkusen vähän niinku nyrppiä. No joo, mutta ei se mitään ihan hyvää, että onhan sitä. Nokia on ollut ihan pioneeri noiden kamerakännyköiden kanssa. Joo. En nyt epäile, että saisi tungettua 50 megapikseliä niinku niin pieneen tilaan, että niinku ja mä saan kännykkäkameralla huomattavasti parempia kuvia kuin järkkärikameralla, koska mä en osaa järkkärikuvalla ottaa kun tärähtäneitä kuvia, joista ei saa mitään selvää. No se on, niin. Niin, se on aina mihin vertaa. Ai niin, hei, saako hukkua sun eroa? Aina saa. Joo, tässä jaksossa sai. No joo, mulla oli iPhone oli huollossa näin, ja katsoin sitten sieltä huoltopalvelun sivuilta, että välittömästi oli siellä, kun se oli kirjauduttu, niin tuli tieto, että okei, saat uuden puhelimen, että takuu sen menee ja sitten oli Soneran asiakas, tai se mikä shoppipiste, ne lupasi, että ne ilmoittaa välittömästi, kun se tulee, ei ala kuulua, minä soitan huoltoon, ne ei löydä, että minun nimellä on ikinä sillä mitään ollutkaan. Sitten menin sinne Soneran pisteeseen, niin täällähän, joo, tuossa se on ollut, että on se ollut sinne jo 3 viikkoa. Eikö myös soitettu? No joo. Sitä paitsi minä soitin heille ja kysyin, että onko mun puhelin jo tullut. Ja sanoin, että ei joo. Mutta lapussa lukee, että se oli silloin sillä. Näin, niin mulla nyt oli tässä tämmöinen kuukauden mittainen iPhoneista virkusjakso näin. Ja oh sweet mama, kun oli mukava saada se takaisin. Ja huomasin yllättäen, että tässä on aika hyvä kamera. Parempi kuin järkeissä. Mutta se kun ei ollut tuota noin, niin tuli sillä väliin tuli otettua itse asiassa aika paljon myös järkeillä kuvia. Ja huomasin, että sillä saa mun kanssa myös aika hyviä kuvia. Ja mihin tämä liittyy, ei liity mihinkään, kunhan nyt pääsin vaan purkamaan turhautumistani tuohon. Joo, mutta sä voit ottaa kuitenkin järkeillä saakeli isoja kuvia laittaa niitä web-sivulle, mutta Google ei tykkää siitä. Miksei? Ei, koska sivun salausnopeus. Sivun latausnopeus menee osaksi PageRankia, tai taitaa jo tällä hetkellä olla. Google alkaa ottaa huomioon meidän web-sivujen nopeuden tarjotessaan hakutuloksia käyttäjille. Slow page, low rank. Joten joskin se on hyvin pieni osa sitä algoritmia, että se on, se on, se on, se on kai se vihoviimeinen asia, minkä se katsoo, että jos nämä on muuten täsmälleen samanarvoisia, niin sitten se vilkaisee vielä nopeasti sitä, mutta se on hyvin pieni muutos tuohon algoritmiin. Kyllä sille, että se semmosia, onhan aika paljon sivuja, niin kuin esimerkiksi näiden kaikkien MTV3 ja Hesarin ja Iltalehden ja Iltasanomien ja vasta kumppaneiden etusivut on ihan käsittämättömän kokoisia. Että silleen, että kun etenkin uutishaussa, missä kaikki isot talot tuottaa käytännössä identtistä tavaraa, niin siellä itse asiassa voi tulla semmoista ihan kilpailun poikastakin, että niin, kaikki julkaisee samat lehdistötiedotteet semmoisinaan samaan aikaan. Niin, tämä on vaikka niin kun kaikki tekisikin ihan rehellistä toimittajan työtä, niin yllättävän identtistä tavaraa sieltä tulee. Että en tiedä, onko se merkki mistä vai toisesta, mutta kuitenkin. Se on merkki siitä, että Ylen maailmassa tapahtuu samat asiat kuin Helsingin Sanomien maailmassa. Totta. Mutta tämä on hyvä ottaa huomioon siis. Mekin puhutaan hirveästi samoista uutisista kuin Buzz Out Loudissa ja This Week in Techissä. Aina kerro. Se nyt väärin, mutta meidän sivu latautuu paljon nopeammin kuin ainakin. Buzz Out Loudin sivu latautuu aina hirveän hitaasti. Siitä saatte. Se olisi mielenkiintoista, jos tuohon vielä lisättäisiin vaikka semmoinen, että se katsoisi sitten, että jos on vaikka mobiiliyhteydellä, niin sitten se priorisoisi nopeata latautumista enemmän, koska no, se on voi olla, että siihen on menossa. Siihen on menossa. Pikkuhiljaa, niin, se eka ottaa jenkeissä tuon käyttöön, että mun mielestä se ei ole jenkki ulkopuolella, ei vettä. No eihän, ja suosi siis. Eihän mitään ole jenkkien ulkopuolella. Ei olekaan. Ei ole, siellä ei ole mitään. Ja sekin, että tosiaan nostaa enemmän niitä mobiilisivustoja sitten myös hakujen kärkeen, että sitten päätyisi mieluummin niille mobiilisivuille, jos niikseen tulee. No en tiedä, me on. Seuraava uutinen otsikko oli Googlen tietomurron takana oli Messenger, mutta muutetaan se mieluinkin muuto, että Googlen tietomurron takana oli Messengerin takana ollut kiinalainen työntekijä. Kiinalaiset työntekijä. Haha, Kiina on sittenkin tämän takana. Ei ole Kiina, on vaan Yhdysvallat. Niin on. Mä en nyt oikein sanonut tästä irti mitään uutta tästä jutusta. Se ei ollut siis hyökkäys, vaan siis tämmöinen niin kuin niin, että se ei ollut tämmöinen mikään niin kuin iso pommitus, vaan se oli tämmöinen niin, kuin niin sanottu moka. Tämmöinen melkein kuin jättäisi iPhone 4G:n paarin tuolille, melkein samalla. Melkein samalla, joo. Eli onko nyt nämä, missä sanottiin, että se johtui PDF:stä, niin onko nämä nyt teoriat sitten kumottu? Näin voisi sanoa. Niin, paitsi se PDF oli, mikä tuli siltä Messengeristä. Niin, sitä tarinaa siis, eikä. Se outoa, että tämä uutinen lävähti useassa paikassa uudestaan uutena nyt. Ei edes sen takia, että tässä oli uutta informaatiota, vaan useammassa nettiuutispaikassa oli, että Googlen palveluihin on murtauduttu viime vuoden lopulla. No, se oli ripeä reaktioaika. Joo, mutta tämän kyllä taisi olla mulle uutta tietoa, siis tämä, että siis minä luulin, että sinne haksaroitiin jotenkin. Joo, tämä oli uutta tietoa, jotenkin, mutta monessa paikassa tämä tuli niin kuin BBC-läkin taitaisi mennä niin kuin silleen, että ei ollut mitään uutta. Ne ei huomannut, mikä se uusi oli, kun lähti tekemään copypaste uutista, niin lukee nopeasti, no tämähän oli, mutta no laitetaan sinne. Kiinalaiset työntekijät on tietoturvariski. Meseettävät kiinalaiset. Niin. Sen takia Google halusi lähteä sieltä pois. Ne kiinalaiset tajua edes käyttää Google-talkkia. Ei sitä kukaan käytä. Mennään lyhyiseen. Ne käyttää, jotka ei käytä pikaviestimiä, mutta käyttää Gmailia. Ja sitten se aukeaa siihen Gmailin yhteyteen. Ne käyttää talkkia. Joo, se on muuten villiä. Toinen, mikä on villiä, on se, että Nordea perustaa musiikkikaupan Ruotsissa. On persiästä. Hinta oli hyvä. Hinta oli hyvä. Mutta valikoima oli aika. Siinä on vain Universal Music, mikä tarkoittaa, että voi kuunnella teräsbetonia. Ja, no, joo, niin 2,6 euron kuukausihinnalla. Ota meiltä asuntolaina, niin saat kuunnella kuukausimusiikkia. Joo, 2,6 euron kuukausihinnalla voi kuunnella rajoittamasta musiikkia streaming-muodossa ja ladata 10 musiikkitiedostoa kuukaudessa. 10 on aika paljon niin kuin jos miettii, että 2,6 euroa kuussa, ja sillä saa niin kuin 10 biisiä, niin se on aika vähän per biisi. Liittyykö se nyt pankin asiakkuuteen? Kyllä, siis pankin tavoitteena on houkutella pääasiassa 18-28-vuotiaita uusiksi asiakkaiksi. Nehän on sitten pankin asiakkaat. No sitten on pankin asiakkaat. Pitääkö olla pankin asiakkaat? Vai onko siis semmoinen vaan, että hei, me ollaan hipe cool, me jaetaan musiikkia tälleen? No toivottavasti ei olla hipe cool, koska siinä niinku... Meiltä saa tämmöisiä Visa-elektroni, millä voi soittaa MP3. Tiesittekö, että Checkin Musicin kilpailijat on esimerkiksi Spotify, josta käyttäjät voivat kuulla ilmaiseksi musiikkia nettiyhtiöiden kautta. Toivottavasti tämä tulee myös yllätyksenä Nordealle. Ei voi olla totta. Siellä onkin joku ilmainenkin palvelu. Onko tämä Spotify joku uusi juttu? Se on jännä, että kun tämä Spotify ei ollut Jenkeissä näin, niin Jenkit hehkuttaa edelleen jotakin ihan muita juttuja. Ja sitten ne niin sille, että miettii sillä, kuuntelee podcastia, niin miettii, että onko tämä nyt hyvä juttu tämä Spotify. Joo, se on. Vaikka, no ainakin Basalt Loudin Tom Merritt on selkeästi sitä mieltä, että hän haluaa Spotifyn, koska se aina sanoo, että miksi ei ole täällä. Joo. Ja se ilmeisesti on päässyt kokeilemaan. Se on niin kuin hirveä ruikutus ja niin kuin joskus tehnyt mieli mennä koputtelemaan niitä, että no miettikäähän kuinka monta palvelua teillä on, mitkä täällä ei toimi. Niin sen kerran, kun meillä on se yksi, joka teillä ei ole, niin sitten hirveä valitus koko ajan. Joo, totta. Leopold, give me an iPad and I give you Spotify. jotain tuohon pitäisi sanoa, mutta mä en enää muista. Sanotaan siihen vaikka se, että Yle Areena näkyy pian Sonin televisiossa. Ilman siis, että täytyy olla tietokonettakin. Ei voi tuottaa, magic! Yle-ohjelmia Sonin televisiossa. Ensi kerralla sitten näkyy myös Samsungin televisiossa. Ennen kuin dissailen tätä ihan totaalisesti, niin täytyy sanoa, että mä nyt menin kokeilemaan kauppaan Sonin Bravia internet-toimintoja. Totesin, että ne semmoisista nettivideomatskua TV-ssä näyttävistä sovelluksista, mitä olen kokeillut sanotaan vuosi sitten, tämä oli jo ihan siedettävä. Okei, mutta vielä ei ollut se vaan, että, niin kuin, että miten Yle Areenasta on ihan saatanan vaikea löytää jo nykyisellä yhtään mitään, niin se, että siltä löytäisi yhtään hevon helvettiäkään niin sitä kaukosäätimellä, niin no joo. Mutta ehkä, no en tiedä, vähän riippuu, että mitä ne laittaa, miten hyvin ne sen toimittaa, niin, mutta se kuitenkin se tulos on aina vähän se, että no ei toimi. Mutta se, mikä oli se mielenkiintoinen itse asiassa noissa Bravia internet-videotelkkareissa, sä pystyt koneelle laittamaan semmoisen softan, vai oliko se selaimeen, vai selaimesta lähettää niin palvelun kautta. Löydät jonkun videon netistä, niin tuppaat sen palvelun kautta sinne telkkariin. Eli sä voit niin tietokoneelta pistää pyörittämään videoita sinne televisiossa. Se minusta oli ihan fiksun oloinen. Share on Sony Television nappi, no, mikä varmaan tulee, mikä sulla on tässä selaimeen, ja sä oot jollain sivulla, ja sä klikkaat siitä, niin se lähettää se, joo, IP-osa, ei saa, tossa on muuten idea. Joo, niin se kuulosti ihan fiksulta, että sanotaan, että vielä, elikää vielä ostakaa, ottakaa vuosi, mutta. Sitten kun se on kolme nyt Yle Areena sitä lupailtu, että se tulisi tämmöiseen, kun se nyt pyörii Flashin päällä, niin se tulisi jossakin vaiheessa myös flashittomille laitteille, eli esimerkiksi iPadiin. Joo, eiköhän. Tämänkin. Se oli muuten yksi asia, mikä mua ärsytti aivan tajuttomasti, kun tuossa, kun iPad oli uusi, niin kaikki hehkutti, että kun näin monet videosivut siirtyvät HTML5 iPadin takia, jopa YouTube, ja kaikki unohtivat, että niin tästä oli puhuttu jo puoli vuotta, että ennen iPadia, että sivustot on pikkuhiljaa siirtymässä HTML5. Siis mun mielestä tuo on ihan hyvä. Siis Jenkeissähän näitä on varsin paljonkin näitä palveluita, että on niin kuin striimaavia videopalveluita, joita toimitetaan suoraan televisioon ja tai ainakin suoraan tämmöisille niin kuin bokseille. Broadcasting. Niin, musta se on hyvä, jos se tulee Suomeen, koska se saattaa tarkoittaa sitä, että tänne tulee sitten muitakin kuin Yle Areena. Että kyllä, mun mielestä Sonyhan oli neuvottelemassa myös kolmosen ja nelosen kanssa, ainakin näin huut kerran. Niin ja sitten kun Jenkeillähän siellä näkyy bokseissa Netflixin striimausjutut, Amazonin striimausjutut ja semmoiset, niin sitten täällä jos rupeaa niin kun ruvetaan striimaamaan vodlereita ja semmoisia, niin sehän on vaan hieno. Spotify siihen. Se, jos se tarkoittaa, että televisio kuolee, näin niin kuin asynkroninen televisio, joka näyttää ohjelmia johonkin aikaan, ja sinä et itse voi päättää, miten ja missä ja milloin katsot. Jos se kuolee, niin se olisi minusta hienoa. Eikö synkroninen televisio? Mä en ole itse asiassa ihan varma. Riippuu, kummin päin sen ajattelin. Eli TV kaistaa kaikille. No niin, siis jos televisiotoiminta siirtyisi ylipäätänsä niin kuin on demand tyyppiseen palveluun. No se on sitten se kuva, että jos TV-kaista integroitu suoraan televisioon. Niin. Koska niin. Tämä näyttää... Koska sitähän näissä hulu-jenkeissä on. Joku YouTube alkaa pyöriä jossakin niin kuin Sonin jossakin tietyssä telkkarissa, niin se on aina vähän sitten se, että... Niin, se on just sitä. Kuinka monta vuotta menee, että tavallaan se sama malli toimii kaikissa. Että toi on niin kuin erikoislaite. Ja tavallaan sitten, kun se on erikoislaitteena, niin se on niin kuin kuitenkin niin brändäämätön, että se semmoisen tunnistaminen, semmoisen hankkimiseksi, sen konseptin ymmärtäminen, niin, että tavallaan se niin kuin väistämättä jää niin kuin semmoiseksi vähän niseeksi. Mutta tietenkin se, että jos se sisältö on helppo jaella, niin kuin että pannaan skripti vaan pyörimään joka paikkaan näin ja se menee näin, eikä sitä niin kuin erikseen tarvitse ylläpitää, että toimittaa sitä sisältöä, niin mikäpä jotte. Joo. Tämä on lyhyä juttu. Seuraava. Yhdysvaltain kongressi alkaa taltioimaan twiittejä. Seuraava. Musta se on hienoa. Ihmiset on haukunut tätä, että tämä on niinku idioottimainen juttu, mutta musta tämä on hienoa, koska tämä oikeasti antaa sosiologeille mahdollisuuden tutkia niin arkista asiaa, kun ikinä vaan voi olla. Ja sehän on se, mikä on arvokasta, kun mietitään, niin kuin, että mitä arkeologit kaikkein eniten kaipaa, niin on tietoa siitä, miten ihmiset oikeasti eli. Muinaisaikoina, niin no, minä nyt en usko, että ihmiskunta enää kovin muinaisaikoja on olemassa, mutta jos sattuu käymään niin huonosti, että eli on. Eli siis twiitit on niin kuin meidän aikamme niin kuin luolakirjoitusta? Ei, vaan ne on puhetta. Ne on nyt mulle tulee taas ne on sosiaalisia lööppejä. Niin, ja ne on englanninkielessä on näppärä sana snapshot. Ne on niin kuin tällaisia yksittäisiä välähdyksiä. Eikö luolakirjoituksetkin ollut semmoisia? Ne oli yksittäisiä välähdyksiä. Luolakirjoitukset olivat aikansa kongressin kirjasto ja Louvren museo. Että niihin taltioitiin merkittäviä tapauksia. Ja siis, sehän on nimenomaan se ongelma, mikä on ollut, että jos katsotaan vaikka muinaisia egyptiläisiä, niin kyllä me pystytään hieroglyfeistä lukemaan, että kuka hallitsi milloinkin ja miten nämä sodat sodittiin, mutta sitten ei tiedetä, että no mitä muinainen egyptiläinen teki, jos sille tuli vaikka hammassärky. Miten se hoisi sen asian? Sekin vaihtelee egyptiläisessä taiteessa niin ajoittain, että niin kuin ihan vähän riippuen siitä, kuka oli vallassa, niin se, että suvaittiinko esimerkiksi arkisen elämän kuvausta. Että yllättävän paljon sieltä löytyy tuommoista tosi pikkunyplyäkin. Mutta olisi kyllä vinkkejä, jos siihen aikaan olisi ollut Twitteri. Niin kuin sandallista niin tosi yksi. Niin, ja siis se, että joku sanoo, että syön tänään kinkkuvoileivän, joka on niin kuin kaikki aina irvailee Twitteriä, että no olipas arvokasta informaatiota, niin itse asiassa, jos sitten tuhansien vuosien päässä mietitään, että mitä sinne silloin syöi, ja sitten nähdään, että Twitterissä on 25 miljoonaa kirjoitusta aiheesta syön tänään kinkkuvoileivän, niin siitä voidaan jo aika näppärästi päätellä, että aika monet ihmiset söivät silloin kinkkuvoileipiä. Niin, itse asiassa se on oikeasti yllättävä tieto silloinkin, että semmoinen yhtäkkiä pläjäys, kun liha on loppumaailmasta tai kinkku on kielletty näin, niin silloin oli kinkkua. Mutta mikä olisi niin muinaista egyptiläistä, niin nämä akronyymit näin, että olisiko OMG niin OMR, eli Oh My Ra. Ha. No niin, next. Otetaan lisää Twitteriä. Twitter luo vihdoin oman linkin lyhentäjän. Linkin lyhentäjän. About fucking time. No mä en tiedä, musta se on aika tarpeetonta, koska ne käyttää Bitlyä jo niin integroidusti, että tarviiko niillä nyt oman siihen? No joo, tarvitsee. Koska musta erilliset, hyvä, seuraava. Erilliset liiketoimintamallittomat linkinlyhentäjät. Paitsi että Bitly itse asiassa on näistä linkinlyhentäjistä niin tähän mennessä ollut fiksuin, että se tekee yhteistyötä myös ihan tämmöisten isompien muidenkin sisällöntuottajien kanssa ja tarjoaa aika hyvää tilastointia ja seurantaa, että miten ihmiset klikkailee ja käyttää niitä, mutta silti mun mielestä niin kaikkien palvelujen pitäisi tuottaa itse toi lyhennetty linkki. Siis meillä on puhuttu siitä, mutta Twitterhän osti tämän suosituimman Twitter-klientin, mikä sen nimi oli. Tiekö se oli? Sehän keli sitä, että Twitter nimenomaan haluaa muuttua enemmän autonomiseksi monissa toiminnoissa. Ollaanko puhuttu siitä, että nehän kertoi jo, miten ne hakkii rahaakin? Ei puhuttu sitä. Mikäs se oli? Siis ne oli vaan mainoksia sinne väliin. Sponsoroituja twiittejä. Ja niitä ei nyt vielä ainakaan survota niin kuin tavallisiin näihin Twitter-striimeihin. Mitä nämä on? Näihin, jos seuraa, niin siellä ei tule välillä. Että se ilmeisesti tekee sen sille, että niin sitä aloitetaan esimerkiksi ensin. Siitä oli jo aikaisemmin puhetta, haun yhteydessä lähtee. Okei, eli meillä oli sitten puhetta, no sitten. No joo, mutta ei tästä viimeisimmästä näistä sponsoroidusta twiiteistä, että se on niin kuin se niiden se varsinainen tavoite. Mutta todennäköisesti ne ensin rupeaa jossakin ja totuttaa ihmiset mainoksiin ja sitten... Mä rupesin seuraamaan Dalai Lamaa Twitterissä, ja jos haluaa pöllähtäneitä twiittejä, niin kannattaa lukea. Se on oikeasti, kun seuraisi jotain narkkarin ajatuksia pilvestä. Eikä tarkoita tätä millään pahalla. Itse asiassa, kun puhuit tästä vain, että Twitter haluaa kohti autonomiaa, niin niillä on tällä hetkellä 105 miljoonaa luotua tiliä ja kuukausittain 180 miljoonaa uniikkia kävijää, eli siis siellä niin kuin käy porukkaa ilman sitä tiliä, mikä on minusta vähän hassua, koska se on aika hankala seurattava. Mutta tietenkin jos vaan seuraa jotakin julkista näin, niin mitä, eikä muut kiinnosta, niin mitäpä siinä väliä. Mutta se, että niin kuin, tämmöiset kolmannen osapuolen sovellukset, eli just tämmöiset klientit ja eri web-sivuilla pyörivät, niin ne tuottaa 75% siitä liikenteestä. Ja 60% kaikista, mitä siinä palvelussa julkaistaan. Eli siis omillaan, siis eihän niin kuin tosi harvat käyttää sitä ylipäätään siis pelkästään sitä niin kuin Twitter-saittia, mikä kieli siitä, että se Twitter-saitti on ihan paska. Ja se niin kuin homma ei eläisi ilman noita kolmannen osapuolen systeemiä. Mä olen välillä yrittänyt opetella käyttämään jotain kolmannen osapuolen softaa, mutta mä oon aina palannut käyttää sitä nettisivua, koska se on jotenkin, se on niin selkeä. En mä halua miettiä, että onko mulla tällä koneella asennettuna joku softa. Joo, mä voin mennä sinne. Monet käyttää esimerkiksi niitä niin web-pohjaisia, esimerkiksi WeTechia ja niin edespäin, mutta mä kans tykkään käyttää sitä itse sivua, koska mä enemmän lurkkailen vaan linkkejä aina silloin tällöin, kun on tyylisää sieltä. Mutta no, se, mulla on vähän sama, että en mäkään käytä sitä kovin aktiivisesti. Mutta sekin, että niinku mikä, niillä on se 105 miljoonaa luotua tiliä näin, niin olikohan se Barracudan lapsi viime vuoden loppupuolella teki sen tutkimuksen, niin siinä oli sille, että jos tosi käyttäjäksi määritellään semmoinen, jolla on 10 tai enemmän seuraajaa, ja se seuraa 10 tai enempää ihmisiä, ja sillä on yli 10 twiittiä julkaistuna, niin niitä on niin kuin noin 20% käyttäjistä. Eli että jos niillä niin kuin tämmöisiä niin kuin palvelua varsinaisesti käyttäviä on siitä niin kuin yli 100 miljoonasta, niin vaan 20%. Ja tavallaan niin kuin siinäkin syntyvästä liikenteestä, niin 75% syntyy jonkun muun sovelluksen kuin sen niiden omien kautta. Niin on se vähän niin kuin silleen aika jännä palvelu. Joo. Joo. Ei mulla muuta. Okei. Eli semmoinen on se linkin lyhentäjä, mikä Twitteriin tulee. Olen samaa mieltä kaikesta. Iloitkaa. Kalatalous Jussille 17 miljoonaa. No, eli se pisti Erkan 8 miljoonaa Googlelta paljon paremmaksi. Kyllä. Suomen valtio tukee maakuntien laajakaista kehitystä 66 miljoonalla. Suurimmat tuensaajat ovat Lappi, sinne menee 17 miljoonaa, Kainuu 9,5 miljoonaa ja Keski-Suomi 6,8 miljoonaa. Piste! Pukkila 7,8 miljoonaa. Kaksi pistettä, koska olen kotoisin Kainuusta ja asun nyt Keski-Suomessa, eli kaksi pistettä. Kävin joulun aikaan Lapissa, eli vielä puoli pistettä päälle. Ei, nyt tulee high-techia pohjoiseen. Uusi maa 190 000, että kärvistä. No. Mitä se Pukkila on? Niin, koska Pukkila 7,8 miljoonaa. Mikä maakunta se? Tämä on Itä-Uuttamaata. Eli te saitte 570 000. No, onhan sitä siinäkin. Mua vaan tästä tiedotteesta ei mitenkään ilmene, että miten käytännössä ja kenelle nämä jaetaan. Tuossa oli tuo kontakti. Numero olisin soittanut ja kysynyt, mutta kun minä en tiennyt, että meillä oli tänään ohjelma, niin mä näin sen vasta liian myöhään. En mä sitten viittynyt enää 6 aikaa soitella sillä siis, ettei tässä vaan käy niin kuin Jenkeissä on ollut nämä, että annetaan teleoperaattoreille tällaiset, että tässä on rahaa, että rakennatte näitä. Ja sitten se on mahtava homma ja sitten 10 vuoden päästä kysytään, no missä ne on ne linjat? Ai mitkä linjat? Me annettiin teille rahaa, että rakennatte ne linjat. Kyllä me tiedetään, että te annoitte meille rahaa, mutta ette te sanoneet, että meidän mitään linjoja pitää rakentaa. No tuen muodot todennäköisesti ne on aika monimuotoiset. Että yksihän ihan konkreettinen on ihan kuidun vetäminen pitkin maanpohjaa, mutta se olisi hyvä. Sitä ei Suomessa pahemmin harrasteta. Kyllä. Kuiju tuo pohjoiseen. Sitä kansa tahtoo. Sony taas ei halua korvata Linux-tuen pudotusta. Yhtiön mukaan ominaisuutta ei ole mainostettu pakkauksessa saati ohjekirjassa. Sen sijaan niistä löytyy maininta oikeuteen muuttaa tuotteen toimintaa ilman eri varoitusta. Eli tästä on aikaisemmin ollut puhetta, kun Sony tiputti PlayStation 3 siitä vanhasta mallista, eli siitä PlayStation 3 läskistä, niin tämän Linux-tuen päivityksen yhteydessä joku valitti jossakin Amazonille ja Amazon sillä perusteella, että kun tuote ei vastaa enää sitä myytyä ja Amazon korvasi 20% ja ilmeisesti jotkut muutkin on korvannut, mutta Sony ei korvaa, koska katsoo, että sitä ei ole sillä tavalla markkinoitu tätä tukea, että tai sen niin kuin ylläpitää ei ole sillä tavalla luvattu samalla tavalla, että se siitä olisi sitovaa heidän kannalta. Nyt sitten mielenkiintoinen kysymys on, että tämä, minkä takia Amazon palautti rahat, niin perustuu EU-direktiiviin, jossa sanottiin, että myydyn tuotteen pitää vastata vastaisuudessakin sitä myytyä tuotetta. Niin nyt sitten katsotaan, että okei, ohjekirjassa sanotaan, että ne saa muuttaa sitä, niin nyt sitten kysymys on, että se, tarkoittaako se mitään, koska siis se ei tarkoita myytyä, vaan se tarkoittaa markkinoitua tuotetta, ja Sonyn pointti on se, että sitä ei koskaan markkinoitu semmoisena. Siinä sattuu vaan olemaan semmoinen, että sitä ei ole koskaan luvattu. Joo, mä en muista, miten se markkinoit. Jotkut on sanonut, että sitä käytettiin markkinoinnissa. Kauppiaat on saattanut käyttää sitä. No joo. Mutta mun mielestä siinä direktiivissä luki nimenomaan, että sen, jos se tuote myydään jonkinlaisena, niin silloin sä voisit niinku vetää ne rosikseen siitä, että ne on muuttanut sitä parempaan suuntaan. No ei oikeastaan. Mun mielestä se oli markkinointikysymys. Voin olla väärässä. Jatkaisenko vielä puheen sulta? Puhunko vähän? Siis kun mä muistelen vaan, saatan olla väärässä minäkin, mutta siis mä muistelen, että siinä luki, että tavallaan myydystä laitteesta ei saa ottaa toimintoja pois, koska silloin se ei enää vastaa. Niitä saa lisätä, mutta niitä ei saa ottaa pois. Ja siis ne sanoo, että niiden käyttäjäsopimuksessa sanotaan, että ne saa muuttaa koska tahansa, mutta sitten taas laki sanoo, että käyttäjäsopimus ei kumoa lakia. Toisin sanoen, jos Apple vaikka sanoo, että jos asennat iTunesin, niin me saadaan tulla teille kotiin ja tappaa teidät kaikki huviksemme, koska Steve tykkää siitä, niin he olisivat silti vastuussa oikeudessa murhasta. Joo, mutta tietysti aika äärimmäinen esimerkki, mutta siis pointti oli se, että käyttäjäsopimus ei kumoa lakia. No minä olen nyt tässä niin kuin Sonyn puolella siinä, että jos ne ei oikeasti ole markkinoinut sitä, että tällä koneella pyörii Linux, niin silloin se on ihan ok. Tai silloin ne saa vetää sen pois, jos ne on markkinoinut sitä nimenomaan, että tähän saatan asentaa Linux. Mutta ihmettelisin, jos siellä käyttöoppaassa ei varmasti lukenut, että IP voit pyörittää Linuxia, mutta ihmettelisin, jos siellä ei olisi mitään mainintaa tästä ominaisuudesta, joka on toisen käyttöjärjestelmän pyörittäminen. Se olisi aika iso puute siellä käyttöoppaassa. En ole nähnyt käyttöoppaasta, joten en tiedä, mutta siis eihän kysymys ole siitä, että nimenomaan Linuxia, vaan se, että siitä on otettu pois ominaisuus, ja jos se ominaisuus on mainittu, vaikka siinä nyt sitten ei mainittaisi erikseen Linuxia, niin silloinhan tilanne on taas toinen. No see. Tässä on vielä kaikkea. Ne on tässä näitä hienoja keskusteluja, joissa me niin kuin puhutaan teoreettisesti. No, että minä nyt olen nähnyt tätä, ja en minä muista tarkkaan sitä lakia. Jos se olisi näin, niin sitten se olisi varmasti näin. siis meidän pointit oli, että jos faktat on näin, niin sitten näin, ja jos faktat on näin, niin sitten näin. Joo, ja tästä ei ole vielä niin sanotusti paksunainen laulunut, jotenka se voi vielä muuttua. Kun Eurooppa älähtää, niin Amerikka vapisee tai mikä Japani, mistä tuossa oli tulee. Monikosketus trackpadeja Linux-koneelle, ja Erkka sanoo viimein. Eikö niitä ole ollut jo mukaan oikeasti? On. Miksi tämä Miksi tämä on uutinen tässä? Siis en mä tiedä. Siis me ollaan Linukastissakin puhuttu niistä, että jos rauta tukee, niin kyllä softa on tukenut jo pitkään. Siis nyt puhutaan näistä läppärihiiristä, ei niin. Musta, joo. Niin, mistä niin. Tämä vähän ihmetyttääkin tämä. Okei. Eteenpäin. Koska tämä uutinen oli se, että joltain yhtiöltä on tullut softaa, niin tämä on varmaan taas semmoinen. Niin, tässä korostettiin vielä oikein tätä, että tämä on niin kuin ensimmäinen näin. Niin, no nyt se on varmaan, tämä yhtiö on tehnyt tämmöisen softan, sitten on laittanut lehdistötiedotteen, että me ollaan tehty tämmöinen vallankumouksellinen asia, ja ne on katsonut, että no ei kai ne nyt lehdistötiedotteissa sanoisi niin, ellei se ole totta. No niin, hieno homma. Toinen, mikä on hieno, tuli selväksi. Toinen, mikä on hieno sopimus, hieno brittiläinen pelimyyjä GameStation lunasti asiakkaidensa sielut. 88% asiakkaista ei edes vilkaisut verkkokaupan teon ehtoja ja luovutti samalla sielunsa firmalle. 12% huomasi jekun ja klikkasi ruksin pois kohdasta lunastaen itselleen lahjakortin, eli toisten sielut. Musta oli hämmentävä, että 12%, niin kun, eli nyt tässä puhuttiin siis, kun teit verkko-ostosta, niin näistä ehdoista, että siinä mielessä tuo 12% voi olla ihan osuva näin, mutta jos olisi ollut joku softan asennuseula, niin siinä on monet sielut mennyt. Joskin tämä hauskasti liittyy äskeiseen PS3-uutiseen siinä mielessä, että jälleen tullaan siihen, että no, laki, mä en tiedä mitä laki sanoo sielun omistajaoikeuden siirtymisestä, mutta mä oon aika varma, että sä et saa sanoa käyttäjäsopimuksessa, että automaattisesti, että siellä, jos siellä sanottaisiin vaikka, että automaattisesti me tullaan hakemaan sun telkkari, niin se olisi varmasti laitonta, niin sitten voidaan. Mitenkäs tämmöiset mielikuvitusjutut, niin kuin sielut näin? Ihan samaa siellä voisi lukea, että me saadaan sun chakra. Niin. Ninnu muuten löysi esimerkin PS3-promootiosta, missä puhuttiin, että siis Sony Computer Entertainmentin president, mitä se nyt sitten käytännössä tarkoittaa, niin sanoi, että one of the most powerful things about the PS3 is the install other OS option, joten on käytetty. Niin se on eri asia taas, että onko se markkinointi vai onko se tuommoista yleistä läpi. No niin. Ei mennä takaisin sinne. Ei mennä, siitä puhuttiin. Kyllä se varmaan jossain vaiheessa paljastaa. Siis mitä tulee tähän uutiseen, niin Amazonillahan on ollut kielto näiden sielujen myymisessä. Joku oikeasti tiedä, ne löysivät ihan jos voi lakipykäliä, jotka estivät sen tota noin. Että mä olen aika varma, että sielunvaihto ei ole laillisesti pätevä. Joo. No mennään sitten vielä yksi eteenpäin. Paska Facebook, paska. Facebook muuttaa jälleen käyttäjätietoja julkisiksi. Nyt näkyviin tulevat kotikaupunki, nykyinen kaupunki, koulutus ja työpaikkatiedot sekä kiinnostuksen kohteet. Tässä oli se hämmentävä näissä kiinnostuksen kohteessa oli, että niitä pystyy jotenkin käyttämään nyt ihmisiin linkittämiseen ilman, että ne halusi, jos oikein ymmärsin. No siis, jos on ajatellut, että ne on niitä ei näe, ja sitten sinne kirjoittaa jotain, että no mä voin kirjoittaa sen tähän, kun kyllä kaverit tietää, että minä tykkään tästä ja sitten mutta se mistä pitää, niin saattaa paljastaa itsestään jotain inhottavia tai vähemmän julkisia asioita, niin kyllä se on. Siis mä en jaksanut tästä enää kauheasti nostaa paineita, koska me ollaan siinä pisteessä, että jos joku oikeasti laittaa sinne vielä mitään tietoja ajatellen, että ne pysyy salaisina, niin on aika idiootti. Siis Facebookin ei kannata laittaa mitään muuta kuin sellaista, jotka olisi niin kuin valmis paljastamaan kaikille. Ja tämä koskee koko internettiä. What you put in internet stays in internet, jotenkin jos et sä halua sitä julkiseksi, älä laita sitä internettiin. Siis on joitakin asioita internetissä, esimerkiksi nettipankkia voi käyttää, että tietysti sielläkin voi tapahtua luokattomuuksia, mutta siis minä luotan suht hyvin internetpankkeihin, ja esimerkiksi sähköposti on pysynyt varsin luotettavana, että on internetissä niin kuin sellaisia yksityisempiäkin paikkoja, mutta kun Facebook on osoittanut Facebook ei ole yksi 300. kerran, että se ei ole sellainen, niin tässä vaiheessa alkaa tulla semmoinen jo, että nyt se alkaa se häpeä olla käyttäjän puolella, jos sieltä jotain paljastuu. Joka, tässä niin kuin näillähän nyt tulee näitä, niin kun, mä en ole ihan päässyt vielä tästä ihan kärrylle, siis, että miten tämä toimii, näiden uusi tämä like-systeemi, eli ei ne, kaikki ei faniteta, vaan myös niin kun tykätään. Ja siis, tavallaan siis ne, onko nämä kiinnostuksen kohteet, eli tavallaan se mitä niin kun ne koko ajan niin kun alkaa vetämään, niin kun, mihin suuntaan ne niin kun liiraa näitä, että millä tavalla ihmiset ilmoittaa kiinnostuksen kohteista ylipäätään, että mistä ne tykkää, niin tavallaan semmoinen ele, mikä niin kuin, se yritetään saada näyttämään vaan semmoiselta eleiltä, että niin kuin pistetään, että hei, tämä oli kiva juttu. Niin yhtäkkiä niin kuin, tavallaan sä annatkin siinä, linkität itse muihin ihmisiin, ja sinusta tuleekin osa tämmöistä mainostustietokantaa. Mutta kuten Henrik sanoi näin, niin siis sille, että ei tänne kannata mitään semmoista antaa, mitä ei niin kuin olisi valmis antamaan muutenkin julkisuuteen, mutta kun se näissä järjestelmissä, missä niin kun tätä dataa yhdistellään niin voimakkaasti, niin musta se ei enää edes ole kysymys siitä, että onko se tieto itsessään arkaluontoinen, vaan se, että kuinka pitkälle sitä tietoa niin kun yhdistellään. Koska niin kun se ihminen handlaa niin kun omassa päässään sen, että onko tämä nyt tieto sellainen arkaluontoinen, haluanko mä, että koko maailma tietää, haluanko, että mun kaverit tietää, haluanko mä, että mun pomo tietää. Mutta siis se, että kun ihminen ei pysty kuvittelemaan sitä, millä tavalla sitä tietoa yhdistellään ja mitä uutta siitä niin kun keksitään. Ja sitten se ongelmakohta tulee siinä, että kun se yhdistellään se tieto ja se esitetään jossakin muualla, silleen muussattuna, niin se saa sen ihmisen näyttämään ihan eri valossa kuin se alkuperäinen tieto, minkä se on julkaissut ja kokenut, että tämä tieto on ok. Niin tämä on nyt semmoinen niin se ongelma. Saitteko kiinni? Olen jälleen samaa mieltä kaikista. Mutta siis tämä on sinänsä kiinnostavaa, että yleensä me ollaan käyty tämä keskustelu täysin päinvastaisilla rooleilla. No, mutta joskus ollaan keskiviikkoisin ollaan hyvissä väleissä. Mä oon tietysti asti, mä tavallaan aina onnessa, että se, en mä nyt sitä niin kuin, että siitä huolissaan, että se tieto yleensä, mikä ihmistä leviää, niin ei se ole millään tavalla haitallista kenellekään, mutta siis se, että ihmiset ei enää pysty niin kuin itse kuvittelemaan yhdistelytuloksia. Jälleen pahoittelen, joudun turvautumaan ulkomaan kieleen, mutta minusta tähän pätee hyvin sanonta, joka on, että fool me once, shame on you, fool me 320,000 times, shame on me. Mitenkä se Bush sanoo? Mä en muista. Liittyykö tähän joku hieno Bushismi? Se Bushismi meni, en muista mitä se meni, mutta se meni jotenkin tolle, se toi sama sanonta, mutta se meni päin helvettiin. Niin oli, muistelin, olisiko se niin kuin tyyliin sanonut, että fool me once, shame on you, fool me twice, shame on you. Jotenkin, joo. Ajattelin, mikä määrä viihdettä meiltä menee koko ajan hukkaan, kun Bush ei ole enää presidentti. Mutta hei, onko muuta? And so, in my state of the union, our state, my speech to the nation. Joikun spot sen jälkeen, kun mä asensin sen uudestaan, niin vaikka mä oon maksanut sen premiumin, niin se heittää mut silti sinne mainossivulle ja minä en pidä siitä. Väärin. Mutta se, mikä on oikein, on se, että tämä jakso on päätöksessään. Kiitetään panelisteja tästä huikeasta savotasta. Jälleen kerran käsiteltiin asioita niin asioiden oikealla nimellä kuin väärällä nimellä. Kiitoksia Erkalle ja kiitokset Henrikille näin rattoisesta keskiviikkoillasta. Pitäisikö meidän mainita meidän uudesta parannellusta, eli upleistetusta? Ei, katsotaan huomaako sitä kukaan. Okei. Okay. Katsotaan, kuuntelin kukaan näin loppuun. Sori. Se piti olla yllätys. Mä tiennyt, että sitä ei pitänyt mainita. Olisit kertonut. Tästähän puhuttiin siinä samassa lausussa, missä mä sanoin, että pidetään keskiviikkona tämän jälkeen. Sä olisit voinut kertoa tämän mulle samalla, kun sä kerroit, että meillä oli tänään äänitys. Ehdottomasti siinä samalla hetkellä. Kiitoksia. Sä voit leikata tämän poiskin. Ei, mitään ei leikata pois. Se on mennään puhujainkulma. Kiitoksia, että olitte kuuntelulla. Jos annatte antaa palautetta, se onnistuu osoitteessa sähköposti sellaisesta palaute@puhujainkulma.com tai sitten meidän web-sivuilta www.puhujainkulma.com. Facebookista meidät löytää osoitteesta facebook.com/puhujainkulma, mutta älkää laittako sinne mitään omia tietojanne. Ja Twitteristä twitter.com/puhujainkulma. And Leo Laborde, if you're listening to me, please give me your iPad. Nerdi sanoo, moi moi.